uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 23 juli. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris lijkt soepeltjes de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten te worden. Een overzicht van het nieuws, wat wel moet. Vicepresident Kamala Harris heeft steun van genoeg gedelegeerden om te worden genomineerd als presidentskandidaat voor de Democratische Partij in de Verenigde Staten. Dat zeggen bronnen rond de campagne tegen persbureau Reuters. En uit een peiling van persbureau AP blijkt dat tot nu toe ruim 2400 gedelegeerden van plan zijn om Harris te steunen. Een aantal dat veel hoger is dan de meerderheid die ze nodig heeft. Wie de Democratische presidentskandidaat wordt, wordt uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is tijdens de Democratische Conventie, die begint op 19 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft beloofd dat hij campagne gaat voeren voor Harris. Biden belde in bij een vergadering van het campagneteam van de Democraten en zei dat hij volledig betrokken zal zijn en dat hij Harris zoveel mogelijk zal steunen als democratische kandidaat. In de vergadering riep Biden zijn campagnestaf op om hetzelfde te doen. Bij een afvalverwerker in Wilp in Gelderland heeft vannacht een grote brand geboet. Een stapel met bouwafval stond in lichte laaien. De metershoge vlammen en de rook waren vanaf snelweg A1 goed te zien. Vanwege de rook werden er meerdere hulpdiensten ingeschakeld. Inmiddels is er geen gevaar meer voor de omgeving. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De brandweer is nog bezig met het nablussen van het vuur bij de afvalverwerker. Vrouwen in Soedan zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan 20 slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouwen was het de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze deze verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De paramilitaire groep RSF vecht tegen het Soedanese leger. De Verenigde Naties beschuldigen het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. De voedselcrisis in Soedan zou nu de grootste ter wereld zijn. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De Amerikaanse zanger was in 1954 ook een van de oprichters van de soulgroep. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij het platenlabel Motown in 1963... De Four Tops hadden tientallen hits, zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 kreeg Fakir een Grammy voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Hij kondigde eerder dit jaar aan dat hij zou stoppen met zingen. Duke Fakir was 88 jaar. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui met ook kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en later wordt het droger. Het is 19 tot 23 graden vandaag. In de avond gaat het dan aan de kust weer regenen. Morgen veel zon en droog bij 19 tot 24 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris voor de wind. Ze heeft genoeg stemmen van de democratische gedelegeerden achter zich gekregen om volgende maand op de Democratische Conventie genomineerd te worden als presidentskandidaat. Sinds president Biden zondag de handdoek in de ring gooide en zijn steun uitsprak aan Harris, is er van alles op gang gekomen. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, is dat opmerkelijk dat het zo gladjes lijkt te verlopen? Ja, het wordt al een van de meest effectieve politieke operaties ooit genoemd. Die overdracht van Biden naar Harris. Binnen 36 uur heeft ze de meerderheid van de democratische gedelegeerden achter zich gekregen. En dat allemaal door hard werk achter de schermen van met name vrouwen. Als oud-partijvoorzitter Donna Brazile en ook voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Die gisteravond nog een bijeenkomst had met de 496 gedelegeerden van haar staat Californië. Nou, toen die allemaal hun steun betuigde aan Harris, was ze zeker van de nominatie. En niet alleen dat, ze heeft ook de steun gekregen van alle democratische gouverneurs. 42 van de 47 democratische senatoren, de overgrote meerderheid van de democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, 11 vakbonden en alle partijvoorzitters van alle staten. Dus de Democratische Partij staat eensgezind achter Kamala Harris. En betekent het dat die partij ook een beetje uit het dal kruipt nu? Nou, in ieder geval eensgezind zijn ze uit dat dal gekomen. En met hernieuwde energie zelfs, die door experts al vergeleken wordt met de energie ten tijde van de Obama-campagne. Vol hoop, vol ambitie. En nou ja, na de zorgen over Biden is dat natuurlijk ook een deel ontlading en opluchting. Maar nu moet Harris het natuurlijk nog gaan waarmaken. Ja, en is al duidelijk welke richting zij gaat kiezen, hoe ze zichzelf gaat neerzetten? Ja, ze is gistermiddag meteen naar het campagnehoofdkwartier van de Democratische Partij in Wilmington gegaan, in de staat Delaware. Dat is natuurlijk de thuisstaat nog van Biden, dus vandaar dat het hoofdkwartier nog daar staat. Maar ja, het campagneteam is nu haar campagneteam en daar gaf ze een toespraak. En in die toespraak gaf ze al een voorzetje van wat haar insteek gaat worden. Namelijk dat zij als voormalig openbaar aanklager het gewend is het op te nemen tegen veroordeelde criminelen. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Ja, Harris zei dus, ik vervolgde mannen die vrouwen misbruikten. Ik vervolgde fraudeurs die misbruik maken van onschuldige klanten. Ik vervolgde bedriegers die regels overtreden om er zelf beter van te worden. Ik ken het type Donald Trump dus, zei ze. Het klinkt ook wel alsof ze er klaar voor is. Jazeker, ja, ze is zeer gemotiveerd. Kamala Harris is natuurlijk een zeer ambitieuze vrouw zelf. Ziet het ook als een eer dat deze kans haar nu wordt aangereikt. Ze wordt vandaag gaat ze meteen ook op campagne naar Milwaukee. Dat is de plek waar Donald Trump vorige week nog op het schild werd gehesen tijdens de Republikeinse conventie. En daar gaat ze natuurlijk proberen meteen weer stemmen terug te winnen. Zij niet alleen, zij gaat natuurlijk niet in de eentje op campagne. Ook Biden belde even in tijdens die campagnebijeenkomst in Wilmington. Dat is de eerste keer in 5 dagen tijd dat we van hem hoorden. Hij zit nog in zelfisolatie vanwege het positief testen voor COVID. En hij zei tegen de campagnemedewerkers dat ondanks dat het nieuws van zijn terugtreden hard is aangekomen, dat hij hoopt dat ze nu een hele hart en ziel en zaligheid aan Kamala Harris zullen geven. Hij zei, de naam boven het stembiljet is misschien veranderd, maar de missie niet. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. De Volksuniversiteit in de Chinese hoofdstad Peking heeft een professor ontslagen vanwege een MeToo-zaak. Een student beschuldigt hem van grensoverschrijdend gedrag. MeToo-zaken blijven in China meestal onder de radar. En dat de hoogleraar nu uit zijn functie is gezet, dat is bijzonder. Correspondent Laura van Meegen in Peking. Laura, om wat voor zaak gaat het? Een PhD-student aan de faculteit van letteren van de Volksuniversiteit, dat is een top 3 school van Peking, heeft naar buiten gebracht dat haar PhD-begeleider zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Dat is de zaak. Hij dreigde dat ze haar PhD-graad niet zou krijgen als ze niet in zou gaan op zijn avances. Maar inmiddels is hij ontslagen, is hij van zijn communistische partijlidmaatschap gestript en is ook het ministerie van Onderwijs ingelicht dat hij van al zijn onderwijskwalificaties ontdaan moet worden. En hoe kwam aan het licht dat hij dat gedaan heeft? Ja, het slachtoffer Wang Di heeft een uur durende video op Weibo, het Chinese X, gezet en daarin ook allemaal bewijsmateriaal geplakt. Geluidsopnames die ze in het geheim heeft opgenomen. Ik heb het geluisterd. Het is echt best wel heftig om te horen. Je hoort haar nee zeggen als hij haar aan het aanranden is en dreigen met represailles. En in de geluidsopname hoor je hem ook zeggen dat dit soort hiërarchische relaties, hij noemt dat vader-dochterrelaties, vaak onduidelijk zijn, waarmee hij erop doelt dat incest normaal is en dus ook seksuele relaties tussen een docent en een leerling. Binnen de kortste keren ging het viraal. De hashtag is inmiddels bijna 600 miljoen keer bekeken hier in China. En het is ook verrassend eigenlijk dat de hashtag nog online is. Waarschijnlijk omdat zo'n invloedrijke institutie als de Volksuniversiteit meteen actie heeft ondernomen en de publieke opinie daarmee tevreden heeft gesteld. En Wang Di heeft het filmpje inmiddels wel online gehaald. En er staat alleen nog een dankbetuiging voor het snelle en adequate optreden van de school op haar Weibo-pagina nu. Ze heeft het offline gehaald, dus ze heeft het eraf gehaald. Ja. Ja. En dat ze dus zo optreden, is blijkbaar opvallend. Ja, het is heel opvallend. Binnen 1 dag was er een onderzoekscommissie ingesteld door de school. En had ook nog eens de commissie geconcludeerd dat de studentenverklaring, quote, op feiten gebaseerd was. Terwijl veel vaker wordt dat gewoon onder het tapijt geveegd. Ook de politie van Beijing heeft gisteravond laat nog gereageerd dat ze inmiddels zijn betrokken bij het incident en overgaan tot de volgende stap. Ik sprak ook met een bekende vrouwenrechtenadvocaat hier in China gisteravond, die veel grote MeToo-zaken heeft gedaan. En die zei dat het zo snel afgehandeld kon worden, in ieder geval intern bij de universiteit, omdat het bewijsmateriaal zo overtuigend was. Het slachtoffer heeft maar een deel van het bewijsmateriaal online gezet en nog een ander deel overgedragen aan de schoolleiding. Dus we kunnen verwachten dat dat nog explicieter en belastender was. De advocaat zei ook dat ze er wel van uitging dat de slachtoffer veilig was, maar dat ze wel een social media verbod heeft gekregen, naar alle waarschijnlijkheid. Maar als het zo opvallend is, hoe ging het dan bij eerdere zaken? Nou ja, aanvankelijk, als we het hebben over 2018, 2019, was de MeToo-beweging in China redelijk succesvol. Nationale en regionale wetgeving werden aangepast. Het Hoge Rechtshof herinterpreteerde bestaande wetgeving. Seksueel grensoverschrijdend gedrag werd duidelijker gedefinieerd om strafzaken en civiele zaken makkelijker te maken. Maar voor de Communistische Partij is elke sociale beweging problematisch, omdat het aan hun machtsmonopolie toornt. Dus ook MeToo mocht niet meer. Hashtags werden offline gehaald, activisten werden opgepakt. Grote MeToo-rechtszaken werden niet gewonnen door de slachtoffers. Misschien herinner je nog wel de tennisspeelster Peng Shuai, die voor de Olympische Spelen naar buiten trad en toen verdween. Oh, ja. Vorige maand had je nog MeToo-activiste Sophia Huang. Die is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het, dat heet dan aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Maar ja, het lijkt er nu op dat de MeToo-beweging na 2 jaar in een verplichte winterslaap weer wakker is geworden. En ook de advocaat met wie ik sprak, die zei dat ze verwachten dat het een heel invloedrijke zaak gaat worden. Dus ik ga zeker proberen om naar de zitting te gaan en je er dan weer over bij te praten. Gaan we dan er weer over horen. Dankjewel, Laura van Meegen, correspondent in Peking. Het NOS Radio 1-journaal. 6:30. In BNL Haagse Lobby was Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel valt binnen zijn gemeente. De nieuwe minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, bezocht Ter Apel 2 weken geleden. Velema vertelt over het bezoek. Ze is wel al heel snel ook naar Ter Apel toegekomen. En ik vond het van belang, gezien het feit dat zij het kabinet vertegenwoordigt. Ja. En zij hoge ambities heeft die ook in het belang zijn van mijn gemeente. Heb ik haar gewoon heel hartelijk welkom geheten. Maar uiteraard ook met een directe, ook een kritische, directe kritische benadering. En die kritische boodschap gaat met name over de spreidingswet, waar het nieuwe kabinet vanaf wil. Doe dingen volgtijdig. Hè. Dus ga nou niet eerst de spreidingswet in de koelkast zetten. Maar zorg er nou voor dat je het eerst het asielsysteem op orde brengt. En dan wordt vanzelf een spreidingswet overbodig. Doe het wel in de juiste volgorde, want als het fout gaat. En Marjolein had ook al aangegeven dat het ook allemaal nog wel even tijd gaat kosten. Dan gaat het wel weer over de rug van de inwoners van Ter Apel. In Met het oog op morgen aandacht voor de jaarlijkse Global AIDS Update van de Verenigde Naties. Op het Afrikaanse continent, ten zuiden van de Sahara, zijn nu voor het eerst minder nieuwe infecties geteld dan in de rest van de wereld. Dat heeft een paar oorzaken, zegt viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht. Nou, doordat we nu eindelijk overal ter wereld beschikbaar hebben over dezelfde krachtige medicijnen, waar het virus gewoon niet makkelijk aan kan ontsnappen. En dat heeft echt veel effect. En je ziet ook dat bepaalde zogenaamde key-populaties, mensen die een hoog risico hebben, nu ook in Afrika, bijvoorbeeld in Kenia en in Zuid-Afrika, toegang krijgen tot medicijnen om te voorkomen dat ze HIV krijgen. Dus dat zijn mensen die nog geen HIV hebben en medicijnen gebruiken om te voorkomen dat ze HIV krijgen. Ze heeft dat met eigen ogen zien veranderen toen ze in Zuid-Afrika werkte. Ja, kijk, vergeleken met Nederland is het natuurlijk nog steeds niet waar het zou moeten zijn. Hè. Hier is bijna iedereen met HIV goed onderdrukt, het virus. En als je goed onderdrukt bent, kan je het virus ook niet meer overdragen. Dus wij zien heel weinig nieuwe besmettingen in Nederland. Er zijn nog wel stappen te gaan. Maar we zien nu echt voor het eerst een hele flinke daling in het aantal nieuwe infecties, ook in Afrika. Dus dat zijn wel goede resultaten, ja. Een nieuw seizoen van De Slimste Mens is begonnen met 3 nieuwe kandidaten in die iconische gele stoelen. In een van die stoelen, Appie Moussa, de blauwe vogel van de Songfestival Act van Joost Klein. Die werd gedisqualificeerd vanwege een aanvaring met een cameravrouw. Een turbulente tijd voor Moussa. Ik ben terug naar mijn nest gegaan. Lekker in mijn nestje gezeten, wat eieren gelegd.

Sheeran, Castle on the Hill. Opnieuw veel aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de ochtendkranten. En was het gisteren nog de terugtredende Joe Biden die de voorpagina's domineerde? Vandaag is dat Kamala Harris. Of zoals de Telegraaf schrijft, alle ogen zijn nu gericht op Kamala Harris. Haar kandidatuur lijkt voor het Parool een gegeven. Die krant zoomt, net als het AD, al in op de vraag wie haar running mate wordt voor de presidentsverkiezingen. En NRC is in New York de straat op gegaan om met kiezers te praten. De vrouwen van kleur die de krant spreekt denken niet dat Amerika klaar is voor een vrouwelijke president. Laat staan een vrouwelijke president die niet wit is. De politie gaat verder op de oude voet, is in grote letters te lezen voor op de Telegraaf. De commissie Schneiders, die de puinhopen bij de nationale politie in kaart moest brengen en een plan van aanpak neerlegde, is inmiddels opgeheven. Maar volgens critici is de klus allerminst afgerond. Zij vinden dat er nog te weinig te zien is van de cultuuromslag die een einde moest maken aan vriendjespolitiek, aan leidinggevenden zonder kennis van zaken, en die ervoor moest zorgen dat er meer medewerkersparticipatie komt bij de nationale politie. De hoge kosten voor het vergroenen van de transportsector leidt tot een overnamegolf in het vrachtvervoer, is te lezen in het FD. Economen en ondernemers zeggen tegen de krant dat onder meer de hoge aanschafkosten van elektrische trucks en de toegenomen regeldruk bedrijven dwingen tot schaalvergroting. De afgelopen maanden waren er al tientallen overnames in de transportsector en er zitten er meer aan te komen, schrijft het FD. En opnieuw uitstel bij de verhuizing van de premier. Eerder wilde Mark Rutte, ondanks renovatieplannen, het torentje niet uit. Ook zijn opvolger blijft volgens het AD langer dan gepland in het torentje zitten en ook langer dan de brandweer fijn vindt. Probleem is de ICT op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar premier Schoof onderdak zou moeten krijgen. De apparatuur van algemene zaken kan niet zomaar worden aangesloten bij Binnenlandse Zaken, zeggen de woordvoerders. Maar bronnen uit de inlichtingenwereld zeggen tegen het AD dat het eigenlijk een probleem is dat het netwerk van Binnenlandse Zaken niet veilig genoeg is voor staatsgeheimen. En zo zou het nog tot het einde van het jaar duren voor Schoof alsnog kan verhuizen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De politie in Den Haag heeft 8 mannen in het vizier die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van een 23-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag zo mishandeld dat hij zondagochtend overleed. De politie heeft beelden van de verdachte, maar is op zoek naar meer bewijs op beeld, hoorde verslaggever Mark Hamer. Het plein in Den Haag, voor de ingang van de op dit moment verbouwde Tweede Kamer. Heel veel horecagelegenheden. En aan het plein zit ook het ministerie van Defensie. En op die plek is het slachtoffer, de 23-jarige man, afgelopen zaterdag gevonden. Wat nu opvalt is dat daar eigenlijk niets aan herinnert. Er zijn geen bloemen neergelegd. Er staan geen kaarsjes. Elsemiek Willems van de politie Den Haag vertelt wat er volgens hun gebeurd is afgelopen zaterdag. Nou, we kregen een melding om 10:50 s'avonds dat er een mishandeling had plaatsgevonden bij het plein. En dat hier een 23-jarige man zwaar gewond lag op het plein. Wat kunt u vertellen over het slachtoffer? Ja, dat is een 23-jarige man die uiteindelijk aan zijn verwondingen op zondagochtend is overleden. Ook op deze maandagavond is het redelijk druk op het plein. Het zijn de horecagelegenheden open. Als NOS hebben we geprobeerd om te spreken met de café-eigenaren, maar die willen niks zeggen. En ook het personeel wat er werkt mag op dit moment niks zeggen. Maar de politie is wel verder met het onderzoek. Op dit moment hebben we zicht op 8 verdachten. Dat gaat om 8 mannen met de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar, met een licht getinte huidskleur. Hoe bent u tot deze 8 mensen gekomen? Ja, door middel van verschillende technieken die de recherche heeft ingezet, samen met het team grootschalige opsporing, hebben we getuigen gehoord, maar hebben we ook camerabeelden uitgekeken. En zo, want er hangt nogal wat op het plein, hè, natuurlijk. Zeker, er zijn verschillende beelden die we hebben uitgekeken en verzameld. En daar hebben we uiteindelijk deze 8 verdachten die mogelijk betrokken zijn. U zegt we hebben zicht op 8 verdachten. Waarom houdt u ze nog niet aan? Nou, dat willen we heel graag doen. Maar op dit moment hebben we die 8 verdachten nog niet dusdanig in het vizier waar ze zijn. Zijn dus nog op zoek naar hun. En alle informatie over hun is dus ook welkom. Als iemand iets weet of camerabeelden heeft, dan komen we graag in contact. In wat de Mallorca-zaak is gaan heten, is wel gebleken dat de politie nooit genoeg beelden kan hebben. En dus wordt er een extra oproep gedaan. Wat heeft zich op dat plein precies plaatsgevonden? Hoe is die ruzie ontstaan en wat is die relatie? En wie heeft wat precies gedaan? Dus getuigen die eventueel hebben gezien wat zich daar heeft afgespeeld. Dat is belangrijk om die puzzel nu uiteindelijk helemaal helder te krijgen. Nou, ik begrijp, u heeft al veel informatie, maar u wil nog meer informatie. Zeker. Die mishandeling die daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden, dus iets voor 1 uur 's nachts, dat is echt belangrijk dat we nu zicht krijgen op wat daar zich heeft afgespeeld. En hopelijk daar ook nog echt beelden van wilt u hebben? Ja, als er mensen zijn die eventueel iets hebben gefilmd, al is het een klein deel, dan ontvangen wij die graag. De politie Den Haag dus volop op zoek. Het is 6:55. De laatste van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De vier begonnen in 1954 in Detroit, terwijl ze nog op de middelbare school zaten. Mijn absolute favoriet van hen is Reach Out, I'll Be There. En daarin sta ik niet alleen. Duke Fakir vond het ook. Hij noemde het beste dat we ooit hebben opgenomen. Het is een typisch Motown-nummer, het begint al zo lekker. Je voelt dat er iets aankomt en dan komt dat ritme. Een beetje als een galop. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bronnen rond de democratische verkiezingscampagne in de Verenigde Staten zeggen dat Kamala Harris genoeg gedelegeerden achter zich heeft voor een nominatie als presidentskandidaat. Uiterlijk 7 augustus wordt bekend wie de kandidaat van de Democraten is. In Wilp in Gelderland is vannacht een stapel met bouwafval in brand gevlogen bij een afvalverwerker. Door het vuur kwam er veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren een tijd gesloten te houden. De oorzaak van de brand in Wilp is nog onbekend. De brandweer is inmiddels bezig met nablussen. Het kabinet wil dat Wopke Hoekstra eurocommissaris blijft voor Nederland. Hoekstra is opnieuw voorgedragen, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het lijkt een pragmatische keuze van de huidige regeringscoalitie om een CDA voor te dragen, hoewel die partij niet meeregeert. Of Hoekstra opnieuw de post klimaat krijgt in Europa is niet bekend. En overheden moeten niet bezuinigen op HIV-bestrijding. Met die oproep komen de Verenigde Naties. De organisatie meldt dat het aantal HIV-besmettingen wereldwijd daalt. Maar dat er ook gebieden zijn waar het AIDS-virus zich juist verspreidt. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. AIDS kan zonder behandeling dodelijk zijn. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon, later wordt het droger. Het wordt 19 tot 23 graden en vanavond gaat het aan de kust weer regenen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Nou, het valt nu nog mee, op de weg staat een enkele file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In Noord-Holland op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer langzaam rijden. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. Ster. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Door een speciale belastingregeling betalen Nederlandse zeescheepvaartbedrijven onderaan de streep weinig of geen belasting, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het komt allemaal door een regeling die 30 jaar geleden ongeveer in het leven is geroepen. Lisa Schallenberg van de economieredactie, wat voor een regeling is dat? Ja, het gaat om de manier waarop berekend wordt hoeveel belasting die bedrijven moeten betalen. En normaal gesproken kijk je naar de winst die een bedrijf maakt. En een percentage daarvan moet je dan aan belasting betalen. Maak je veel winst, betaal je meer belasting. Maak je verlies, dan betaal je geen belasting. Maar voor zeescheepvaartbedrijven, en die doen bijvoorbeeld het containervervoer, is er dus een andere regel. Zij mogen belasting betalen over hoeveel laadvermogen hun schepen hebben. En dat betekent hoeveel winst je ook maakt, wat je misschien niet van tevoren weet. Je hebt hiermee wel van tevoren zekerheid hoeveel belasting je moet betalen, omdat het gaat om het laadvermogen van je schepen. Dus dat is een uitzondering ten opzichte van andere soorten bedrijven. Waarom is die er gekomen? Ja, dan moeten we terug naar begin jaren 90. En toen bleek dat de Nederlandse vloot aan het dalen was, aan het krimpen was. En bedrijven die gingen naar het buitenland omdat daar gunstigere belastingregels waren. En Nederland vond het een probleem, is natuurlijk een handelsland. En de wereldhandel die gaat over zee. Dus dat moest anders. En dat kun je horen in dit oude journaal uit 1995. De regering heeft plannen om varen onder Nederlandse vlag weer aantrekkelijk te maken. Ook voor buitenlandse reders. Het betekent een enorme stimulans voor deze sector dat er meer scheepvaartbedrijven zich in Nederland gaan vestigen. Reeds vertrokken ondernemingen zullen weer terugkeren. Ja, je hoort Aart Korteland op het eind van de reders. Dus de verwachtingen die waren hoog gespannen van deze nieuwe regeling toen. En had dat het beoogde effect? Ja, het aantal schepen steeg wel. Maar andere landen die zagen dit en die namen de regeling over. Dus het is een Nederlandse uitvinding eigenlijk die andere landen heel snel ook hebben gekopieerd. Nou, hebben jullie naar de jaarrekeningen gekeken. Welke conclusies kun je daaruit trekken? Ja, met mijn collega Gidi Polsen hebben we gekeken naar 3 grote zeescheepvaartbedrijven en hun jaarrekeningen van de afgelopen 10 jaar. En je ziet dat die tientallen of honderden miljoenen winst hebben gemaakt. Maar als je kijkt naar de belasting die ze in die periode hebben betaald, dan is dat een paar miljoen of soms zelfs helemaal onderaan de streep, komt dat dan neer op nul. Dus dat is een effect van die regeling nu zo'n 30 jaar later. De reders zeggen wel, ja, als we slechte jaren hebben, dan werkt het ook de andere kant op. Dan wordt er geen rekening gehouden met verliezen en dan moeten we gewoon belasting betalen over ons laadvermogen. Maar de afgelopen 10 jaar kunnen we in ieder geval constateren dat deze reders daar flink van geprofiteerd hebben. Ja, en het is ook niet helemaal eerlijk tegenover andere bedrijfstakken, kun je zeggen. Dus kunnen we er nog vanaf? Ja, dat is wel ingewikkeld als andere landen de regeling wel hebben. Want dan is natuurlijk de vrees dat die reders gewoon onder een andere vlag gaan varen, vertrekken. En hoeveel bedrijven daarvoor zouden kiezen als we deze regeling niet hebben, ja, dat is natuurlijk moeilijk om precies te berekenen, maar die vrees die is er wel. Sterker nog, de reders die lobbyen voor uitbreiding van deze belastingregel. Zij willen dat nog meer schepen eronder gaan vallen. Ook werkschepen voor de bouw van windparken. In andere landen vallen die wel onder deze regeling en hier niet. Dus andere landen die hebben het gekopieerd van Nederland, maar zijn ook wel weer een stap verder gegaan. Nou, voor zo'n eventuele uitbreiding, dat zou natuurlijk de belastingbetaler nog meer geld gaan kosten. Met de huidige regeling, zoals die nu is, kost deze regeling de schatkist in ieder geval 120 miljoen euro per jaar aan niet geïnde belastingen. Ja, en dus kun je je afvragen, dan ga je die schepen misschien verliezen, maar je hebt er nou ook niks aan als Nederland dus. Ja, dat is natuurlijk de vraag, want op het moment dat het betekent dat die schepen dus wel onder Nederlandse vlag blijven varen, dan heeft dat ook voordelen. En de reders die hameren heel erg op de strategische autonomie van Nederland ook. Dat het ook belangrijk is voor Nederland ook om eigen scheepvaart te behouden hier, de sector te behouden. Dus dat zijn eventuele voordelen van die regeling. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om precies van tevoren te berekenen hoeveel schepen hier blijven, hoeveel schepen vertrekken als je die regeling niet zou hebben. Dus die niet geïnde belastingen, dat is in ieder geval een berekening die ze wel kunnen maken. Maar wat andere effecten zouden zijn, ja, dat is natuurlijk lastig om precies van tevoren vast te leggen. Lisa, dankjewel. Lisa Schallenberg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, wordt iedere dag gebombardeerd. Maar het lukt het Russische leger maar niet om dichterbij te komen. In mei was er nog een grote aanval. Bij de verdediging van Kharkiv speelden first-person view drones een grote rol. Deze drones worden door Oekraïnse militairen met behulp van een camera op hun doel afgestuurd. De FPV-drone heeft afgelopen jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt, zag verslaggever Wessel de Jong aan het front bij Kharkiv. Ergens in een kelder in Kharkiv onder een fabriek zit het hoofdkwartier van een verkenningseenheid. Van hieruit houden ze de hele omgeving van de belegerde stad in de gaten, met drones. Half mei probeerden de Russen voor de tweede keer Kharkiv in te nemen in deze oorlog. Hoe lukte het, vraag ik aan een commandant, een majoor, om hier de Russen tegen te houden? Hetzelfde als het in 2022 dachten ze ook Kiev in te nemen in 3 dagen. Dat is niet gelukt en zoals u ziet lukt het ze hier ook niet. Deze majoor, die in het burgerleven advocaat was, nam deel aan de slag om Kiev. Sindsdien zijn drones veel belangrijker geworden. Wat artillerie betreft zijn wij natuurlijk veel zwakker. Daarom zijn drones heel belangrijk, zowel om te verkennen als om mee aan te vallen. Maar de Russen zitten toch ook niet stil, lijkt mij. Oekraïners zijn gewoon intelligent. Oekraïners zijn gewoon heel slim. Ze zijn slimmer. Het zijn niet alleen gevoelige, maar ook zeer intelligente, creatieve mensen. Ik denk dat wie het creatiefst is, deze oorlog gaat winnen. Vanuit de stad richting Russische grens is het 1 kilometer of 30. Naar een positie van een eenheid met gevechtsdrones. Hoe staat het ervoor vandaag, vraag ik. Het is relatief rustig. We hebben de Russen teruggedreven naar de grens. Dus geen beschietingen? Inslagen zijn er altijd, antwoordt de commandant van een man of 5. Codenaam Cold, het Engelse koud. We vliegen hier met FPV's, First Person View Drones. Starlink, camera's, drones. We hebben een bunker onder de grond met beeldschermen waarop we onze drones volgen. Via een Starlink-internetverbinding. Onder de drones hangen springladingen. Tanks, soldaten, jullie jagen op alles. En ze schieten voor individuele tanken. Infanterie, voertuigen, bunkers, noem maar op. Ze werken als kanonnen, maar dan preciezer, omdat je zelf stuurt. Het is alsof je op safari gaat. Je vliegt en je vliegt en als je wat ziet, bijvoorbeeld een panzervoertuig van die rotrussen, dan ga je er bovenop. De eenheid die zich diep in de bossen bevindt, krijgt een doelwit doorgegeven. Een soldaat plaatst een drone op een geïmproviseerd platformpje van boomstammetjes. In de bunker volgen we de vlucht. De eerste drone wordt al vrij snel neergehaald. Bij de derde poging pas lukt het om een doelwit te vinden. Een soort oude schuur waarin mogelijk Russische infanterie zit. Daar vliegt de drone dan naar binnen. Al met al blijken de drones dus behoorlijk storingsgevoelig. Het is zeker geen wonderwapen. Zou je kunnen zeggen dat de Russen minder snappen van drones? De Russen snappen alles. Wie niet meekomt, heeft hier geen nut. Iedereen wil winnen. Daarom gaat het nu om ontwikkeling. En wat dat betreft hebben de Oekraïners een voordeel, denkt Colt. Omdat ze ook werken aan nachtdrones. En die hebben de Russen niet. En ze produceren de drones in grote hoeveelheden, direct achter het front. Ergens in een achtertuintje zit een dronemaker rustig te solderen. Draadjes aan een 3D-geprinte granaat. Ik vraag hem of hij er wel eens bij stilstaat dat die dingen bedoeld zijn om Russen te doden. Nee, ik denk maar aan één ding. Ons land bevrijden, zodat de soldaten naar huis kunnen en ik kan terugkeren naar mijn familie. Een reportage van Wessel de Jong vanuit de Oekraïnse stad Kharkiv. Het is onrustig in Oeganda nu jongeren voor vandaag massale protesten hebben aangekondigd. Die aankondiging deden ze op sociale media onder de hashtag March to Parliament. De Oegandese president Museveni is hier ook van op de hoogte en waarschuwt de jongeren. You want to disturb us. You are playing with the fire. Als je ons wil storen, dan speel je met vuur, zegt Museveni. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, ja, harde woorden dus van de president. Waarom willen de jongeren toch de straat op? Ja, de jongeren zeggen, wij zijn de corruptie in dit land en de hoge werkeloosheid beu. Ze zeggen, we hebben lang genoeg toegekeken hoe oude leiders zoals Museveni ons regeren en genoeg is genoeg. Ze vinden dat het aan hun generatie is om verandering teweeg te brengen. Ze zijn ook wel deels geïnspireerd door Kenia, het buurland, waar we ook protesten hebben gezien de afgelopen weken van jongeren. Jongeren die zichzelf dus hebben georganiseerd op sociale media, op X, op TikTok. Ja, en dat gebeurt hier nu dus ook. Zij zeggen, ja, niemand gaat ons ervan weerhouden om onze stem te laten horen. En bereiden ze zich dan nog wel extra voor? Ja, je ziet wel dat ze bijvoorbeeld tips delen hoe je om moet gaan met traangas. We zien al sinds gisteren dat het degen op straat is in het centrum van Kampala, van de hoofdstad. Die hebben bijvoorbeeld ook het leger neergezet bij het hoofdkantoor van de oppositiepartij, van Bobby Wine. Die heeft gezegd, dit is geen politiek protest, dit komt echt van de jongeren zelf. Dit is de power van de people, maar ik steun ze wel. En ja, Oeganda heeft een hele jonge bevolkingsgroep. Er zijn heel erg veel jongeren, dus het is een beetje de vraag, ja, hoeveel er dan vandaag ook wel echt op de been komen. Wat de jongeren ook doen, is dat ze foto's van zichzelf publiceren. En daarbij schrijven ze, mochten we omkomen of ontvoerd worden tijdens deze protesten, dan heb je een gezicht. Wij zijn geen cijfer. Dit zijn wij. En dit zijn de mensen die verandering willen. Dus ja, ze zijn zich wel, eigenlijk zou je zeggen, bewust dat er ook wel gevaren zijn om de straat op te gaan. Ja, dat zo te horen heel erg zelfs. Nou hebben we bijvoorbeeld in Kenia gezien hoe protesten uit de hand zijn gelopen. Tientallen doden, honderden gewonden. Wat wordt er wat dat betreft in Oeganda verwacht? Ja, de ambassade waarschuwen ook voor onrust. Onder meer de Nederlandse ambassade zegt, ga niet naar het centrum toe. Kijk, het is even afwachten in hoeverre het echt groot wordt. Hoeveel mensen de straat op durven te gaan. Want Oeganda staat dus inderdaad ook gewoon bekend om repressie. Je mag niet eens je stem laten horen. Vorige week bijvoorbeeld nog is een jongen van de jaren 24, 25 de cel ingegaan. Omdat hij op TikTok een filmpje had gepubliceerd waarbij hij de president bekritiseerde. 6 jaar cel. Hate speech, zeggen ze dan. Dus de repressie is echt gigantisch. Ja, dus zo'n protest hebben ze nu ook gezegd, dat mag niet. En dus zou het best kunnen zijn dat het leger hard gaat ingrijpen tijdens dit protest. Toch zeggen de jongeren dus op de sociale media, wij gaan. Ze hebben ook een lijst gepubliceerd met wat ze willen bereiken. En op nummer 1 staat het aftreden van de voorzitter van het parlement. bekend, Anita Amon. Zij is de afgelopen maanden beschuldigd van grootschalige corruptie. Ze zou onder meer geld dat eigenlijk bedoeld was voor dienstreizen op haar privérekening hebben gestort. En zo heeft de jeugd dus wel echt gewoon concrete plannen, concrete dingen die ze willen bereiken. En daarbij denk ik ook wel weer dat ze naar Kenia kijken. Want daar heeft president Ruto op een gegeven moment ook zijn regering naar huis gestuurd. Dus zij zien dat en denken van, ja, er vallen toch echt wel punten te scoren. En hopen dus toch dat ze met dit protest gehoord gaan worden. Ja, dus het is even afwachten wat je al zei. Hoeveel mensen ook echt de straat opgaan. Maar ze lijken in ieder geval vastberaden om nu in ieder geval dit moment te pakken. Ja, klopt. Ja. En je ziet dan toch dat elkaar een beetje aansteekt, inderdaad. En dat misschien ook moed geeft. Want we hebben al heel lang ook de stem van de jeugd op sociale media in Oeganda gehoord. Ze hebben altijd gezegd, wij doen aan online protesteren, sociale media protesteren. Dus er is natuurlijk al heel lang dat mensen enorm boos zijn op al die corruptie. En ook op die oude leider die er al zo lang zit en zegt, ik heb het juist met jullie voor. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Iedereen vult daar gewoon zijn eigen zakken. En nu hebben ze dus gezegd, wij hebben ook de moed om te gaan. Ik zie zelfs op sociale media een foto hier van een zwangere jonge vrouw die zegt, ondanks het gevaar ga ik de straat op, want ja, ik wil gewoon een betere toekomst voor mijn ongeboren kind hier in Oeganda. Alice, dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Uitvaartbedrijven klagen in Trouw over uitgestelde lijkschouwingen in het verpleeghuis. Verpleeghuisbewoners die na 11 uur 's avonds overlijden worden, als het overlijden al werd verwacht, pas de volgende ochtend door een arts bekeken. Zo hebben verpleeghuisartsen al jaren geleden onderling afgesproken. Maar zeggen uitvaartverzorgers in Trouw, dat mag niet van de wet. Daarin staat dat een lijkschouwing zo spoedig mogelijk na het overlijden moet gebeuren. Bovendien zeggen uitvaartverzorgers, als een lichaam een hele nacht in een warme kamer ligt, kan een overledene minder mooi worden opgebaard. Verhuurders zijn druk aan het tellen. Sinds deze maand mag voor een huurwoning met tussen de 144 en 186 punten maximaal €1.157 huur per maand worden gevraagd. En bij meer dan 186 huurpunten is de verhuurder vrij zoveel te vragen als hij wil. Een huurrechtsspecialist zegt in de Telegraaf dat verhuurders dus proberen die woning boven de 186 puntengrens te trekken. Onder meer een beter energielabel levert flink wat extra punten op. En als het dan niet lukt om de punten van het huurhuis omhoog te krijgen, kiezen veel verhuurders volgens de Telegraaf eieren voor hun geld. Dan verkopen ze de woning. Het dienjaar lijkt een blijvertje, schrijft RTV Drenthe. Door jongeren een jaar lang op te leiden in het leger hoopt Defensie hen warm te krijgen voor een langere militaire carrière. En van de 12 dienjaar militairen die als afsluiting van de tv-toren van Hoge Smilde mochten afzeilen, werden er 11 inderdaad blijven. Eenmaal weer op de vaste grond vertellen 2 van hen aan RTV Drenthe wat een dienjaar dan aantrekkelijker maakt dan gewoon bij Defensie solliciteren. Je zit natuurlijk niet meteen vast aan meerdere jaren op één functie. En ik denk dat je ook wel echt wel meer oriëntatiemogelijkheden hier hebt. Omdat je gewoon bij plekken komt waar mensen denken, oh, misschien als we hem nu heel erg mooi beeld laten zien, dan blijft hij wel hier hangen. Het voordeel van een dienjaar is dus dat je een jaar aan een contract vastzit. En als het niks voor je is, kan je makkelijker uit. En dat is voor veel mensen wat minder hoge drempel, zeg maar, om te solliciteren. En als je dan ook nog van de tv-toren mag afzeilen, ja, dan blijf je sowieso wel. Nee, niet? Zou voor mij geen argument zijn. Ik heb hoogtevrees. Nee, laat maar. Nee, sommigen zullen dat minder leuk vinden. Maar ze willen mij ook niet meer hebben, hoor, bij Defensie. Nou, ik weet het niet. Er zijn wel duizenden openstaande vacatures bij Defensie. En met dit dienjaar hopen ze in ieder geval deels die in te vullen. En in Helmond loopt nog altijd ergens een serval vrij rond. Maar bij Omroep Brabant lezen we dat snel voorbij zou moeten zijn. Tenminste, de eigenaar van de ontsnapte katachtige is op vakantie. Volgens haar familie komt serval Mufasa meteen weer naar huis als hij haar stem hoort. En dat moet dan vandaag gebeuren, want de eigenaar komt vandaag terug van de Griekse vakantie. De serval ontsnapte vrijdag uit een Helmondse woonwijk. Dat was niet de enige, hè? Er waren nog 2 andere in de buurt in de regio Utrecht. Ja. Die zijn allemaal gevonden, deze is er nog niet. En zolang worden de omwonenden in Helmond geadviseerd honden en katten binnen te houden. Want voor hen kan het dier agressief en dus gevaarlijk zijn. Maar bezweert de familie van de eigenaar die vandaag dus terugkomt, als ze de achterdeur openzet, loopt hij gewoon weer naar binnen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, wegwerkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken vertraging. Die werkzaamheden zijn aan de A10 Oost richting Zaanstad. Die weg is dicht en dat veroorzaakt file op de A1 komend vanuit Amersfoort bij knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar iets meer dan 10 minuten. Verder gebeurde er een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 7 kilometer file met inmiddels een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Sensa una donna van Tucuro en Paul Young. Zijn naam is nog niet algemeen bekend, maar de gladde snavelneut wordt steeds vaker in Nederlandse wateren gevonden. De gladde snavelneut is een nieuwe exoot waarover nog maar heel weinig bekend is. En dat komt ook door de diepte waarop het beestje leeft. Marco Vaas is marinebioloog bij Eurofinse Aquacen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een diertje is het? Die gladde snavelneut. Nou, het is gewoon een hele moeilijke naam ook. Snavelneut. Ja, die naam die is gegeven omdat hij een beetje speciale vorm heeft. Het is een grote schelp van tot wel meer dan 6 centimeter lang. Met aan één kant een beetje snavelachtig uiteinde. Ja, vandaar dat die lange naam is gegeven. Hij is ook heel glad. En hij komt uit Noord-Amerika oorspronkelijk. En 2019 is er 1 in de Westerschelde gevonden. In 2021 een aantal in de Voordelta. En nu is er in één keer een populatie ontdekt in de Grevelingen. En waar komt hij vandaan? Ja, hij komt dus uit Noord-Amerika, maar hoe komt hij in de Nederlandse wateren terecht? Nou, wij denken dat hij met ballast water hier is gekomen. Omdat hij de eerste keer vlak bij een haven is gevonden in Nederland. En in de afgelopen jaren is die ook in Engeland in een havengebied gevonden en in Frankrijk in een havengebied. En de larven van die schelp die leven tot 7 dagen lang in het plankton. En dat is ook precies de tijd waarin een schip van Noord-Amerika naar hier kan varen. Dus ze varen echt mee? Ja, dat is het meest waarschijnlijk, ja. Waar in Nederland is hij dan nog meer gevonden? In de Grevelingen? Ook nog ergens anders? Ja, de Voordelta. Dat is eigenlijk een ondiep watergebied wat buiten de deltadammen ligt. Maar daar wel heel dicht tegenaan. Dat is een beetje beschut. En het dier dat houdt dus van tamelijk beschutte gebieden. En de Grevelingen is daar ook één van. Hij leeft daar op een diepte van zeg maar rond 10, 15 meter. En in hele zachte modder. Dat is het voorkeurhabitat van deze soort. Dus wat dat betreft is het Grevelingenmeer echt heerlijk voor deze. Ja, is een soort mosselachtige, maar kun je hem zo omschrijven? Ja, precies. Precies. Ja. Ja. En dan wat langwerpiger en dunner en gladder. Daar is die enigszins mee verwant, dat klopt. En is hij nou schadelijk voor andere soorten? Ja, dat is precies een van de dingen die we nog niet zeker weten. Er komen geregeld exotische soorten Nederland binnen in onze wateren. En de ene soort die blijft tamelijk onder de radar. En een andere soort die kan zich zogenaamd invasief ontwikkelen. Dat betekent dat die in gigantische aantallen kan gaan voorkomen en invloed kan hebben op de inheemse soorten en zelfs op zelfs economische invloed. Er is een andere exotische schelp uit Amerika hierheen gekomen ooit. Dat is de Amerikaanse zwaardzijde. Die komt nou met honderdduizenden voor in het kustgebied. En er wordt vermoed dat hij dus inheemse soorten heeft verdrongen. Voor een deel. En die soorten die leverden dus onder andere geld op voor de visserij. Dus zo'n soort kan ook economische gevolgen hebben. Want dat eten mensen? Die visserij waar ik het net over had, dat waren de zogenaamde spizula's. Daar was een visserij op ontstaan. En die schelpen die werden naar Zuid-Europa verkocht, vooral voor de paella. En die visserij heeft dus klappen gekregen destijds. Waarschijnlijk door het opkomen van die Amerikaanse zwaardschepen. Ja, want die kun je dan weer niet eten. Ja, daar, later is men dan weer gaan proberen die ook op de markt te brengen. En daar is ook een kleine visserij op ontstaan. Ja. Maar die markt is heel beperkt. Ja. Ja. En nu wilt u dus onderzoek doen naar die gladde snavelneut om te kijken hoe het daarmee staat en hoe die het misschien wel de bodem aan het overnemen is. De Grevelingen is een gebied waar je niet altijd makkelijk monsters kan nemen als organisatie. Nee. Maar er is een vrijwilligersorganisatie, Stichting Anemoon, die coördineert de waarnemingen van allerlei plezierduikers, sportduikers. En die heeft nu gevraagd om aan duikers om alle waarnemingen door te geven, zodat er toch een beeld kan ontstaan waar die soort allemaal voorkomt. En dan leren we daar weer meer van. Dank u wel, marinebioloog Marco Fase. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet kiest ervoor om CDA Wopke Hoekstra als eurocommissaris te handhaven. En Kamala Harris lijkt hard op weg om de democratische presidentskandidaat te worden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft steun van genoeg gedelegeerden voor de nominatie als presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Dat zeggen bronnen rond de campagne tegen persbureau Reuters. En uit een peiling van persbureau AP blijkt dat tot nu toe ruim 2400 gedelegeerden van plan zijn om Harris te steunen. Veel meer dan de meerderheid die ze nodig heeft. Wie de democratische presidentskandidaat zal zijn, wordt uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is op de democratische conventie die op 19 augustus begint. In de vergadering van het campagneteam van de Democraten heeft president Biden gezegd dat hij campagne gaat voeren voor vicepresident Harris. Hij beloofde telefonisch dat hij haar zoveel mogelijk zal steunen en riep zijn campagnestaf op om dat ook te doen. Bij een afvalverwerker in Wilp in Gelderland heeft vannacht een grote brand geboet. Een stapel met bouwafval stond in lichterlaaie. De metershoge vlammen en de rook waren vanaf de snelweg A1 goed te zien. Vanwege de rook werden meerdere hulpdiensten ingeschakeld. Inmiddels is er geen gevaar meer voor de omgeving. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De brandweer is nog bezig met het nablussen van het vuur in Wilp. Door een speciale belastingregeling betalen grote Nederlandse zeescheepvaartbedrijven weinig of geen belasting, blijkt uit onderzoek van de NOS. De bedrijven profiteren van een 30 jaar oude regeling die destijds werd ingevoerd om de Nederlandse scheepvaart te steunen. Zo'n 1000 bedrijven maken op dit moment gebruik van die regeling, waardoor er geen belasting wordt betaald over de winst. Ondanks die voordelen pleiten de rederijen voor nog meer belastingvoordeel voor de scheepvaart om een betere internationale concurrentiepositie te krijgen. Vrouwen in Soedan zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan 20 slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouwen was het de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze deze verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De paramilitaire groep RSF vecht tegen het Soedanese leger. De Verenigde Naties beschuldigen het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. En de voedselcrisis in Soedan zou nu de grootste ter wereld zijn. In Amerika is zanger Duke Fakir overleden. Hij was de laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. In de band was Fakir eerste tenor en de vier zangers scoorden vele hits, zoals Reach Out, I'll Be There in 1967... Duke Fakir overleed aan hartfalen. Hij was 88 jaar. Het weer veel bewolking. Hier en daar een bui met kans op onweer, maar ook af en toe zon. Later wordt het droger en het is 19 tot 23 graden vandaag. In de avond gaat het aan de kust regenen. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De werkzaamheden aan de ringweg van Amsterdam, de A10, veroorzaken files daar op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Koenplein 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd net voor de Moerdijkbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Breda Noord 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A17 vanuit Roosendaal bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging nu een half uur. Ster. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Molenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wopke Hoekstra mag door als eurocommissaris namens Nederland. Die boodschap zal premier Schoof vandaag overbrengen in Brussel na overleg met de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, Hoekstra is van het CDA, zit dus niet in de coalitie, die partij. Is het daarmee opmerkelijk dat hij toch door mag als eurocommissaris? Ja, dat is op zich wel opmerkelijk. De coalitie vroeg zich eerder ook wel af of hij wel de belangen van dit kabinet goed kan verdedigen, of hij daar niet te los van staat. Maar Hoekstra heeft ze daarvan kunnen overtuigen dat hij toch de juiste man is om door te gaan. En tegelijkertijd is het ook wel vaker gebeurd. Bijvoorbeeld nog met Timmermans de vorige periode, die als PvdA'er doorging toen Rutte zonder de PvdA ging regeren. Maar goed, Hoekstra is dus van een oppositiepartij met maar 5 zetels in de Tweede Kamer. En toen hij een jaar geleden plotseling naar Brussel toe ging, dacht eigenlijk iedereen dat het maar voor even zou zijn en dat dit nieuwe kabinet wel met een eigen kandidaat zou komen. Ja, maar dat is dus niet gebeurd, die eigen kandidaat. Hebben ze die niet? Nou, ik denk 3 van de 4 partijen inderdaad niet. PVV, NSC en BBB die hebben geen bestuurlijke ervaring gehad eerder in kabinetten en hebben eigenlijk geen betere kandidaten dan degene die er al zat, Hoekstra dus. Dus daarmee valt het wel te verklaren. Een beetje een pragmatische keuze. Maar die vierde partij die overblijft, de VVD, nou, die had wel kandidaten. Mark Harbers bijvoorbeeld, oud-minister van Infrastructuur, ging rond. Liesje Schijnemacher werd ook genoemd, oud-minister en Europarlementariër. Maar ja, de VVD heeft straks al een hele grote buitenlandse post met Mark Rutte bij de NAVO. Dus de andere partijen die vonden dat de VVD wel genoeg zware posten had gehad. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat NSC en BBB inmiddels lid zijn van de Europese familie van de Christendemocraten. En daarmee hoort Hoekstra ook een beetje bij hen. Nou, overigens dezelfde familie natuurlijk als de commissievoorzitter von der Leyen. Speelt dat nog een rol? Ja, dat weegt ook echt zwaar mee. We weten dat Hoekstra goed ligt bij commissievoorzitter von der Leyen. Dat hij zelfs geliefd is bij haar. En door de keuze dus voor Hoekstra hoopt het Nederlandse kabinet een zware post te kunnen binnenslepen. In de economische hoek is de bedoeling. Je hebt een aantal commissariaten die daar mee te maken hebben. Bijvoorbeeld financiën, begroting, economie. En dan helpt het wel als je een kandidaat hebt die al bekend is in Brussel, die de weg kent. Hoekstra heeft ook ervaring als minister van Financiën. Dus dat is de inzet van het Nederlandse kabinet. En daarom is Hoekstra toch de beste kandidaat gebleken. Ja, voordracht dus van het kabinet, waarin dus inderdaad ook NSC zit. Nou is NSC-leider Omtzigt, zoals bekend, niet echt meer een politiek vriend van Hoekstra. Toch maken ze het blijkbaar wel mogelijk, deze verlenging van de termijn. Ja. Ja, wat we daarover horen is dat er inderdaad geen onoverkomelijke bezwaren waren. Tussen Omtzigt en Hoekstra is het inderdaad nooit helemaal goed gekomen. Nadat Hoekstra in de ministerraad heeft gesproken over het sensibiliseren van Omtzigt. Dat was al ten tijde van Rutte 3. Het ging allemaal over de toeslagenaffaire. Maar ja, echt heel veel zullen Omtzigt en Hoekstra misschien ook niet met elkaar te maken hebben. Omdat Omtzigt in de Tweede Kamer blijft. Het kabinet en Hoekstra hebben wel veel met elkaar te maken. En daarvan horen we dat de minister van Buitenlandse Zaken, Veldkamp, dat die gisteren al met Hoekstra is gaan praten in Brussel. Dus aan die lijntjes wordt in ieder geval wel gewerkt. Wanneer is dan duidelijk welke post Hoekstra gaat krijgen? Ja, Nederland is er nu eigenlijk vrij vroeg bij met de kandidaat die Nederland naar voren schuift, Hoekstra dus. Maar de komende maand gaan alle landen dat eigenlijk doen. En von der Leyen, de commissievoorzitter, gaat dan in gesprek met al die kandidaten. En ook de wensen van de verschillende landen bij elkaar leggen welke posten ze willen hebben. Nou, en die puzzel moet ze dan gaan leggen. En dan is de verwachting dat halverwege volgende maand, dus halverwege augustus, het een beetje duidelijk moet gaan worden welke post Hoekstra gaat krijgen. Ingewikkelde puzzel is het altijd, hè? Zeker, ja. Je hebt ook man-vrouw verhouding. Je hebt partijen, families. Hoekstra is dus wel van de partij van von der Leyen, wat dus een voordeel is. Maar inderdaad, het is een flinke puzzel die ze moet leggen. Ewout, dankjewel. Greenpeace dreigt naar de Nederlandse rechter te stappen om een Amerikaanse schadeclaim van 300 miljoen euro te ontlopen. Het Amerikaanse bedrijf Energy Transfer vindt dat Greenpeace moet betalen voor schade die is ontstaan door demonstraties in 2016 tegen de Dakota Access Pipeline. Dat is een oliepijplijn dwars door de Verenigde Staten. Maar nu beroept Greenpeace zich op gloednieuwe Europese regels ter bescherming van maatschappelijke organisaties. Advocaat Emiel Jurjens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u doet heel veel mensenrechten en milieuzaken. Ook deze zaak heeft u onder uw hoede. Die gloednieuwe Europese regels waar Greenpeace zich op gaat beroepen of op beroept. Wat zijn die? Wat houden die in? Ja, dat is een goede vraag. Misschien is het goed om even te beginnen bij het concept van SLAPS. Daar gaat het heel veel over. Dat is een Amerikaanse term. Die komt uit 1996 uit een boek van een aantal professors. En dat boek, de titel daarvan zegt eigenlijk alles. Dat is Getting Sued for Speaking Out. Dus je wordt aangeklaagd omdat je iets hebt gezegd in het publieke debat. En dat fenomeen bestaat al heel lang. Zij hebben dat SLAPS genoemd. Nou, dat is algemeen erkend als een probleem. Eerst in de Verenigde Staten. En het gaat dan eigenlijk om zaken die gaan over publieke participatie. Dus je spreekt je uit als journalist of als NGO of als mensenrechtenverdediger in het publieke debat. En vervolgens word je geconfronteerd met rechtszaken, soms zelfs meerdere. Daar is dan ook vaak een groot machtsverschil tussen de partij die de rechtszaak aanspant en de partij die het onderwerp is van die rechtszaak. Nou, en dat heet dan een SLAP. Een Strategic Lawsuit Against Public Participation. Dat mag u meteen weer vergeten. veel staten in de VS hebben dat ook erkend. Die hebben daar ook regelgeving over. Maar niet alle. Dat is wel belangrijk. En wat ik toch even wilde noemen. En wat ik telkens ook probeer te noemen in de context van SLAPS. Is een Maltese journalist. En zij heet Daphne Caruana Galizia. Zij is op 16 oktober 2017 vermoord. En in haar laatste interview geeft ze aan dat zij werd geconfronteerd met 43 civiele rechtszaken en 5 strafzaken. Dus zij werd helemaal kapot geprocedeerd. En ze zegt in dat interview van hier in Malta klagen ze je ook duidelijk aan, ook als het duidelijk is dat de zaak onzin is. En dat kost gewoon heel veel geld. En het leidt tot zelfcensuur. En dat is het punt van zo'n slepzaak. Dus om jou eigenlijk op juridische wijze te intimideren en ervoor te zorgen dat je je mond houdt en blijft houden. En dat andere mensen dat ook doen. Ik noem haar omdat zij de inspiratie is voor de Europese regelgeving waar u het over had. Haar familie is heel actief geworden in het laten opstellen van regelgeving hierover binnen de Europese Unie. Die hebben ook gesignaleerd dat het best een groot probleem is in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is er nog een rapport uitgekomen, ook dit jaar van Free Press Unlimited hierover, over de situatie in Nederland. En daarin wordt specifiek voor de journalistiek ook geconcludeerd dat de Nederlandse journalistiek ook steeds vaker onder druk komt te staan door dit soort slaps, dus juridische acties of dreigingen daarmee. Ja, daar moest dus iets tegen gedaan worden. En welke antwoord is daarop verzonnen? Nou, daar is het Europese recht kenmerkt zich door behoorlijk lange wetgevingstrajecten. Dus de wet is door heel veel stadia heen gegaan. Soms links, soms rechtsaf. Maar uiteindelijk op 11 april is daar een eindpunt bereikt. En is de anti-slap-richtlijn aangenomen. En ter ere van Daphne Caruana Galizia wordt die ook wel Daphne's Law genoemd. Het doel daarvan is om iedereen in de EU te beschermen die zich uitspreekt in het publieke debat. Het gaat dan dus om journalisten, maar ook om NGO's, ook om academici. Eigenlijk is het best open-ended. Dus iedereen die deelneemt aan het publieke debat over onderwerpen van publiek belang moet beschermd worden tegen slaps. Dus civiele zaken die ik net heb beschreven. Ja. Wat is dat dan, een slap? Nou, dat is een heel ruim begrip onder die richtlijn. Dus het wordt bewust ook vrij open gelaten. En er zijn niet soort limitatieve set criteria. Dus het is iets van, je hebt 5 vakjes, die moet je allemaal aanvinken en dan is het een slap. Er kunnen allerlei aanwijzingen zijn op basis waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat het een slap is. Bijvoorbeeld dat machtsverschil waar ik het over had, of kennelijk ongegronde stellingen die worden ingenomen, dingen die duidelijk feitelijk onjuist zijn, hele agressieve of vergaande claims, bijvoorbeeld een hele hoge schadevergoeding, of het zoeken van een land waarin je denkt dat misschien een gunstige rechter jouw zaak gaat behandelen. Ja. Want je kan best wel eens kiezen, zeker als het gaat om online publicaties, over als eiser waar jij je zaak aanbrengt in welk land. En als dus de conclusie wordt getrokken dat daar sprake van is, dan wordt zo'n aanklacht gewoon weggezet? Ja, dus er zijn verschillende waarborgen die in het de nationale rechtssystemen moeten bestaan volgens deze richtlijn. Overigens duurt het nog 2 jaar voordat deze richtlijn is omgezet in het Nederlandse recht. En dat is wel even goed om te weten, want de richtlijn is op 11 april aangenomen. Dan krijgen alle lidstaten de tijd om hem om te zetten in het nationale recht. Mm-hmm. Het standpunt van de Nederlandse staat, om het niet al te ingewikkeld te maken, hoor, maar ik wil het even noemen. Maar toch wel even, want Greenpeace gaat wel proberen om het naar de Nederlandse rechter te krijgen om die straf in of die rechtszaak in Amerika te ontlopen. Maakt dat dan kans? Precies, nou, daar kom ik zo op. Maar ja, we hebben nog ongeveer een minuut. Lukt dat? Ah, kijk, ja, dan ga ik heel snel. Het is eigenlijk niet om de schade te ontlopen. De zaak heeft als doel om eigenlijk aan de kaak te stellen dat er in Amerika een rechtszaak is waarin $300 miljoen schadevergoeding wordt geëist van Greenpeace International onder andere. Eigenlijk voor niets anders dan dat Greenpeace International een brief heeft ondertekend waarin kritiek is geuit op de aanleg van een oliepijplijn. Dat is de feitelijke achtergrond. De richtlijn verplicht de lidstaten om tegen dat soort zaken, dus zaken die buiten de EU worden aangespannen met enorme schadebedragen, om daar bescherming tegen te bieden. Het standpunt van Greenpeace is dat het sowieso onrechtmatig is, dus dat daar nu al actie tegen kan worden ondernomen, en dat de richtlijn daar een steunende rug aan biedt. En dat daar nog eens extra duidelijk uit wordt dat dit soort gedrag onrechtmatig is en dat we dat niet moeten accepteren. En het is dan ook het standpunt van Greenpeace dat de Nederlandse rechter dat zal volgen. Vandaag is er een brief verzonden, dus we zitten nog niet op het punt van een rechtszaak. Er is vandaag een brief verzonden waarin de partijen die de rechtszaak hebben aangespannen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Greenpeace hierdoor leidt. Want je moet natuurlijk begrijpen, het is niet goedkoop om in de VS te procederen. En dat is ook precies het punt. Het proces is bedoeld als straf. En de kosten die daar worden gemaakt en de schade die wordt geleden, daar is nu die groep partijen die de rechtszaak heeft aangespannen aansprakelijk voor gesteld. Nou, we hebben gevraagd om een reactie binnen een aantal weken. En ook gevraagd om die rechtszaak in te trekken om de schade te beperken. En afhankelijk van de reactie daarop zal Greenpeace de vervolgstap bepalen. Dat was binnen een minuut. Het is ingewikkeld, maar ik vind het wel goed uitgelegd. Heel hartelijk dank, advocaat Emiel Jurjens. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 17:07. In Nieuwsuur sprak Amerika-deskundige Koen Petersen over president Joe Biden, die zich heeft teruggetrokken voor de presidentsverkiezingen in november. Nu Kamala Harris meteen op het schild wordt gehesen, is het volgens Petersen de tweede keer deze campagne dat tegenstand voor een kandidaat onmogelijk wordt gemaakt. Het is eigenlijk voor de tweede keer bij dezelfde verkiezing dat dat gebeurt. Want Biden stelde zich kandidaat en de partij heeft het voor andere kandidaten eigenlijk onmogelijk gemaakt om zich serieus op te werpen. Ze wilden ze geen debatten voeren, bijvoorbeeld met John Kennedy Jr., die nu als onafhankelijke kandidaat gaat en eigenlijk uit die partij is gestapt. En die fout herhaalt zich nu, omdat in de hele regie achter de kandidatuur van Harris zich hetzelfde voordoet en eigenlijk voor andere kandidaten geen ruimte meer is om serieus met haar de strijd aan te gaan. Harris heeft een stevig standpunt over abortus en dat kan de Democraten helpen in de belangrijke swing states die nog voor het grijpen liggen. Nou, wat je ziet in de swing states, dat zijn die staten die nog niet helemaal weten of ze democratisch of republikeins gaan stemmen, dat vrouwen die daar in de suburbs wonen dit het belangrijkste thema vinden. Dat wijkt dus af van het landelijke beeld waar inflatie en de grensproblematiek heel hoog staat. En die vrouwen komen ook meer op dan mannen bij de verkiezingen. Dus het is een factor of het genoeg is om in die swing states de achterstand die de democraten hebben terug te winnen, dat is de vraag. Maar het is wel een punt waar ze mogelijk politiek gewin mee kan realiseren. Basketballer Worthy de Jong en handbalster Lois Abbing dragen vrijdag voor Nederland de vlag tijdens de opening van de Olympische Spelen. Abbing is de aanvoerster van de Nederlandse ploeg en komt al sinds 2009 uit. In het programma Umberto a Paris noemden ze het een droom waarvan ze niet wisten dat het een droom was. Nou ja, ik denk dat ik me er nooit eigenlijk een voorstelling van had kunnen maken dat ik dat zou zijn. En op het moment dat hij mij belde, toen dacht ik op een gegeven moment wel, gaat hij nou maar echt vragen of ik de vlag mag dragen? En toen dacht ik, ja, dat wil ik heel graag. Het handbal is natuurlijk de afgelopen jaren zo enorm gegroeid en dat het zeker een beloning is voor al dat mooie werk, denk ik, wat we op de kaart hebben gezet in Nederland. En ja, dat ik als aanvoerder daarvan voorop mag lopen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tientallen Bengalen zijn in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld tot lange celstraf, meldt de BBC. 57 Bengalen zijn gestraft voor een protest in de Emiraten tegen de regering van hun land van herkomst, Bangladesh dus. Drie van hen hebben levenslang gekregen omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor rellen afgelopen vrijdag in de Emiraten. Tientallen anderen kregen zo'n 10 jaar cel. Amnesty International noemt dit een extreme reactie op een openbaar protest. 90% van de bevolking in de Emiraten komt volgens de BBC uit het buitenland. Daarvan vormen de Bengalen de op twee na grootste groep. Vliegen wordt weer wat goedkoper, in ieder geval bij Ryanair, zo lijkt het. Het bedrijf zet het mes in de ticketprijzen, want de winst is flink lager dan vorig jaar. De financieel topman legt bij persbureau Bloomberg uit dat mensen zuiniger zijn deze zomer. En Ryanair wil de vliegtuigen wel vol zien te krijgen. It's just that I think the consumers are a little bit more frugal, a little bit more cautious about how they're spending their money, and they want to get away. Yeah. Ryanair is the lowest cost, so we can afford to have the lowest fares, and we're happy to hit the traffic targets. And if we've the price accordingly, we will do. Ja, dat zou dan een beetje in tegenstelling zijn tot de afgelopen jaren, dat de prijzen steeds weer een beetje duurder werden, hoger werden. Ja. En nu denkt Ryanair dus, we moeten de prijzen weer verlagen, anders komen ze niet. In het tweede kwartaal lagen de ticketprijzen al 15% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De komende tijd wordt er verder in de prijzen gesneden, zegt Ryanair. Het grote Belgische muziekfestival Tomorrowland krijgt mogelijk 2 miljoen euro boete. Daarover schrijft de VRT. Er werden afgelopen weekend wegwerpbekers gebruikt op het festival. En dat mag niet meer. Het gaat om een overgebleven voorraad van 3 miljoen bekers die werd opgemaakt. Maar toezichthouders noemen dit een milieumisdrijf. Het festival had bij de verantwoordelijk minister ook gevraagd om een ontheffing om de wegwerpbekers op te maken. Kreeg die niet. En zei vooraf al een boete te verwachten en die ook te aanvaarden. En voor de derde zomer op rij wordt er op het Duitse eiland Sylt een punkprotest gehouden. Volgens Omroep ZDF een bijeenkomst tegen kapitalisme waar honderden mensen worden verwacht. Op het Waddeneiland bij Denemarken worden onder meer lezingen en workshops gehouden. 2022 gebeurde dat voor het eerst. Toen was het volgens de ZDF ook makkelijk naar Sylt reizen, omdat een OV-maandabonnement toen tijdelijk 9 euro kostte. De punkers hebben niet voor niets dit eiland uitgekozen als plek om actie te voeren tegen het kapitalisme. Sylt is normaal gesproken een plek waar vooral de rijke toerist vakantie viert. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een ongeluk met 1 personenwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam veroorzaakt behoorlijk wat vertraging. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je ook een half uur oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. En de werkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken file op een aantal wegen. Die werkzaamheden zijn aan de ringweg A10. Op de A1 loopt het vast vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. De loting voor de Champions League koppelde FC Twente in de voorronde aan het Oostenrijkse RB Salzburg. De eerste wedstrijd is op 6 of 7 augustus in Oostenrijk. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. RB Salzburg dus voor Twente. Wat zijn de kansen voor de club uit Enschede? Ja, dat is in deze fase best lastig te zeggen. We hadden het vorige week al over al die clubs die bezig zijn met elftallen te formeren. Ja. En soms in samenstellingen spelen die een maand later anders zijn. Wat wel duidelijk is hoor, dat wist Twente ook van tevoren. Ze zijn niet geplaatst, dus dan ga je naar geplaatste ploegen. Salzburg is een relatief grote ploeg. 11 keer kampioen van Oostenrijk op rij, maar afgelopen jaar niet. Achter Sturm Graz. Ze staan, voor wat het waard is, 39ste op een Europese ranglijst van clubs waar FC Twente 111e staat. Dus in dat opzicht kan je zeggen, het is een serieuze tegenstander. Uit Oostenrijk, waar serieus gevoetbald wordt, dat moet je sommige mensen nog wel eens uitleggen. Maar na het EK is dat een hoop mensen ook een stuk duidelijker geworden. Nee. Dat ook in Oostenrijk gewoon goed gevoetbald wordt. Pepijn Leinders is een Nederlandse trainer die daar is neergestreken. Dat was de assistent van Jurgen Klopp. Is als assistent tot nu toe aanzienlijk succesvoller geweest dan een uitstapje als hoofdtrainer wat hij gemaakt heeft. Maar goed, die is daarmee bekend. Het is pas augustus. Twente heeft zijn elftal redelijk intact tot nu toe. Maar ook dat is afwachten. Maar dat het pittig is voor Twente sowieso. En ook om daarna nog een ronde te overleven. Dat mogen duidelijk zijn. Dus een Nederlandse tegen een Oostenrijkse club. Maar de Oostenrijkse club is favoriet op dit moment. En de andere Nederlandse clubs hebben ook geloot? Nou ja, die hebben al geloot. Die gaan donderdag spelen. En dan is iedereen nu al nerveus over tegen wie ze daarna moeten. Maar het lijkt mij zowel voor Ajax als Go Ahead Eagles buitengewoon verstandig om eerst even na te denken over de eerste tegenstander. En dan pas te gaan nadenken over de tweede. Dus daar zullen we donderdag nog wel even over hebben. Want die mogen dan al aan de bak. Dan het evenement waar heel veel mensen naar uitkijken. De Spelen in Parijs. Vrijdag begint het allemaal. En Nederland komt daar met 2 vlaggedragers in plaats van 1. Wat is de gedachte daarachter? Ja, het is de 2e keer op rij. Het is van oudsher eigenlijk altijd zo geweest. En heel veel landen doen dat nog steeds. Dat zo'n beetje de bekendste, beroemdste atleet van het land met de vlag het stadion binnenkomt. Om je een idee te geven, LeBron James gaat de vlag voor Amerika dragen. LeBron James, dus dat zegt wel iets. Nederland is in de vorige spelen overgestapt, want wij deden dat ook altijd, van 1 naar 2. Met de gedachte een heel ervaren iemand en een wat jonger iemand. Of in ieder geval die een jonge sport vertegenwoordigt. Nou, Royce Abbing, die je net ook hoorde, is een grootheid in het Nederlands handbal. Zij vertegenwoordigt eigenlijk de klassieke sporten. En alle ervaren Nederlandse atleten. En Worsley de Jong is weliswaar ook al op enige leeftijd, hoor. Maar gaat voor het eerst meedoen. 3x3 basketbal is ook een relatief jonge sport. En met 2 vlaggedragers wil Nederland eigenlijk een totale eenheid van de ploeg uitstralen. En ze eigenlijk zorgen dat alle elementen van de ploeg vertegenwoordigd zijn. Ze zijn daar de vorige keer mee begonnen. Nu doen ze het ook. Bijzonder overigens ook nog wel dat Lois Abbing een moeder is. Hè? En er doen een groot aantal moeders mee aan deze Spelen. Dat is toch ook een trend die je meer ziet ontwikkelen. Dat vrouwen na het krijgen van een kind gewoon terugkeren in de sport. Overigens, Adje Keulen-Deelstra droeg als moeder ook al eens de vlag. En Fanny Blankers-Koen was moeder van 2 kinderen toen ze 4 gouden medailles haalde. Dus helemaal nieuw in de geschiedenis is het allemaal niet. Nou, moeders kunnen zoveel, jongen. En het is op een boot. Dat is ook wel bijzonder, hè? Want de opening is op de Seine. Ja, die opening is op de Seine. Is eigenlijk voor het eerst niet meer in een stadion. Daar is natuurlijk heel veel over te doen in de zin van, kun je het dan wel beveiligen? Dat is meteen een vraag, want het is 6 kilometer langs de Seine, die opening. Nou, daar zullen ze goed over hebben nagedacht. Het maakt het tot een nog groter spektakel. En toch is die opening wel in die zin voor de atleten veranderd. Dat ooit, hè, toen deelnemen nog belangrijker was dan winnen, zeg maar, was de opening al een soort hoogtepunt voor heel veel mensen om überhaupt dat stadion in te mogen lopen. Nou, de animo onder de atleten om aan die opening mee te doen wordt kleiner en kleiner. En helemaal bij atleten die de dag daarop of binnen 48 uur moeten sporten. Omdat je uren moet staan, zitten, hangen. Soms wel 6 tot 7 uur. En heel veel sporters vanuit heel veel landen zeggen, ja, dat is me te veel. Ik ben hier om te winnen, om te presteren. En daar leidt dit allemaal maar bij af. Dus je ziet die ploegen wat gedecimeerd allemaal bij die opening verschijnen. En het is altijd een beetje de vraag, wie wil nog wel en wie wil nog niet? Dat is wezenlijk veranderd. Maar dat het een immens spektakel zal worden, want het is een prestige stuk tussen al die landen. Dat mag zeker zijn. En Fransen hebben een redelijke smaak, kunnen we zeggen. Dus we verwachten wat dat betreft langs de Seine wel een hele bijzondere, wat ze ook als bedoeling hebben, open opening om te laten zien we zijn met elkaar en het is van iedereen. Dus laten we hopen dat dat in ieder geval goed gaat slagen. Het decor is alvast prachtig. Tom, dank je wel. Ja. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. My heart when I think of you, thinking about me, babe, I'm crazy. Fraser, Something in the Water. Ster. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft. En alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor. Maak een succesvolle start met... Samen succesvol boekhouden. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson Vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Nu 15 maanden gratis voor starters. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Kamala Harris heeft genoeg democratische gedelegeerden achter zich om genomineerd te worden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november. Uiterlijk 7 augustus wordt bekend wie de kandidaat van de Democraten is. De officiële nominatie volgt dan op de partijconventie later in augustus. In Wilpen-Gelderland is vannacht een stapel met bouwafval in brand gevlogen bij een afvalverwerker. Door het vuur kwam er veel rook vrij. Buurtbewoners kregen daarom tijdelijk het advies om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer in Wilp is nog bezig met nablussen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat grote Nederlandse zeescheepvaartbedrijven door een 30 jaar oude regeling maar weinig of geen belasting betalen. Ongeveer 1000 bedrijven profiteren hiervan en betalen geen belasting over de winst. Toch willen de rederijen extra belastingvoordelen voor een betere internationale concurrentiepositie. En de Amerikaanse zanger Duke Fakir is overleden. De laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. In de band was Fakir eerste tenor. De vier zangers scoorden vele hits, zoals Reach Out, I'll Be There in 1967. Duke Fakir was 88 jaar. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het ziet er ineens weer stuk somberder uit buiten. Ja, het wordt vandaag weer een dag met veel grijze wolken, maar ook een dag waarop we de zon gaan zien. Dus het is een beetje twee gezichten. De meeste regen op dit moment, want die valt er ook al in het zuidelijke deel van ons land, ten zuiden van de grote rivieren. En dat trekt langzaam naar het oosten, noordoosten. Bovendien gaan er ook buien ontstaan, dus een beetje regen in de drupverhaal. En die buien kunnen in de loop van de ochtend best pittig worden, met in het binnenland kans op hagel, onweer en weer vrij veel regen in korte tijd. Maar in de loop van de middag moet het dan van het noordwesten uit droog worden, breekt de zon ook veel vaker door en wordt het weer een stuk vriendelijker en hebben we het tweede gezicht van de dag te pakken. Temperatuur erbij 20 tot 23 graden. En die zon, dat blijft een beetje? Ja, die gaat woensdag en donderdag best een rol spelen. Voor woensdag misschien in het zuidoosten nog een druppeltje regen in de vroege ochtend, maar daarna is het vrijwel overal droog. Donderdag ook grotendeels droog, in elk geval tot de avond, met inderdaad zonnige perioden waarbij het woensdag 21 tot 23 graden wordt en donderdag 22 tot 25. Nou, het weerbeeld is erg wisselvallig, want vrijdag en zaterdag verlopen dan weer een heel stuk natter en zondag klaart het dan weer langzaam op. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, het is niet bijzonder druk op de weg, maar het neemt niet weg dat er wel wat files staan. Vooral door werkzaamheden bij Amsterdam. Daar wordt gewerkt aan de A10 Oost richting Zaanstad. Die weg is dicht. Dat veroorzaakt daar diverse files. Onder meer op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer met een half uur vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde een ongeluk bij Beverwijk Oost. De weg is alweer vrij. De vertraging vanaf Akersloot is nog wel een kwartier. En verder startte de dag met een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. De weg is ook daar weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Breda Noord met een half uur vertraging. Ster. appel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung-toestellen. Nu bijvoorbeeld 120 euro toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. De politie in Den Haag heeft 8 mannen in het vizier die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van een 23-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag zo mishandeld dat hij zondagochtend overleed. De politie heeft beelden van de verdachte, maar is op zoek naar meer bewijs op beeld, zegt woordvoerder Elsemieke Willems tegen verslaggever Mark Hamer. Op dit moment hebben we zicht op 8 verdachten. Dat gaat om 8 mannen met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar, met een licht getinte huidskleur. Hoe bent u tot deze 8 mensen gekomen? Ja, door middel van verschillende technieken die de recherche heeft ingezet, samen met het team grootschalige opsporing, hebben we getuigen gehoord, maar hebben we ook camerabeelden uitgekeken. En zo ja, want er hangt nogal wat op het plein, hè, natuurlijk. Zeker, er zijn verschillende beelden die we hebben uitgekeken en verzameld. En daar hebben we uiteindelijk deze 8 verdachten die mogelijk betrokken zijn. U zegt we hebben zicht op 8 verdachten. Waarom houdt u ze nog niet aan? Nou, dat willen we heel graag doen. Maar op dit moment hebben we die 8 verdachten nog niet dusdanig in het vizier. Waar ze zijn dus nog op zoek naar hun. En alle informatie over hun is dus ook welkom. Als iemand iets weet of camerabeelden heeft, dan komen we graag in contact. Ze Elsemieke Willems van de politie in Den Haag. Edwin Bos is advocaat van de nabestaanden van Carlo Heuvelman, de man die op Mallorca slachtoffer werd van uitgaansgeweld door jongeren uit Nederland. Goedemorgen, meneer Bos. Goedemorgen. Bij die zaak werden ook beelden gebruikt, hè? Onder andere gemaakt door omstanders. Was dat belangrijk voor de rechtszaak? Beelden van wat er gebeurd is, die zijn van doorslaggevend belang om te kunnen achterhalen wat er nou precies gebeurd is. En in de Mallorca-zaak waren er heel veel beelden. Het ging toen om een voorval, eigenlijk 3 voorvallen kort achter elkaar. En van een aantal voorvallen is heel veel beeldmateriaal. En daar heeft de rechtbank en later ook het Hof heel goed kunnen vaststellen wat er nou precies gebeurd is. Het vervelende was dat wat er met Carlo gebeurd is, daar waren geen beelden van. En daardoor hebben we ook nog steeds niet duidelijk wat daar nou precies gebeurd is. Dus beelden zijn of kunnen van doorslaggevend belang zijn. Ja, want als je nou net dat ene beeld hebt waarop het wel duidelijk is wie de fatale trap uitdeelt, dan heb je echt sterk bewijs dus. Dan heb je sterk bewijs. Dan zal je als verdachte, op het moment dat je jezelf op dat beeld herkent en zegt van ja, dat ben ik niet, of dat heb ik niet gedaan, of dat is geen trap tegen het hoofd, wel een heel goed verhaal moeten hebben om die beelden te weerleggen. Maar de beelden die er nu wel waren, waren die toch ook belangrijk? Waren zeker belangrijk, omdat die heel veel duidelijkheid hebben gegeven over wat er de rest van die avond gebeurd is. Wat voor mijn cliënt alleen het hele vervelende is, en dan druk ik dat heel voorzichtig uit, is dat doordat er geen beelden zijn van wat er met Carlo gebeurd is, we eigenlijk tot op de dag van vandaag niet goed weten wat er nou precies met Carlo gebeurd is. Nee, dus daarom begrijpt u ook die oproep van de politie om gewoon zoveel mogelijk beeld te hebben, omdat je nooit weet of je dan net precies het goede beeld wel te pakken krijgt wat je anders mist. Eens, kijk, hoe meer beelden er zijn, hoe beter. Je kan beter beeldmateriaal te veel dan te weinig hebben. Want op het moment dat je te veel hebt, nou ja, dan heb je iets vanuit meerdere oogpunten of vanuit meerdere hoeken dat je ziet wat daar gebeurd is. Op het moment dat je beeldmateriaal te weinig hebt, je weet niet wat je dan niet weet. En je ziet dan niet wat je mist. En juist voor de vraag wie heeft nu precies de dood veroorzaakt, kunnen beelden van doorslaggevend belang zijn. En dan is de kwaliteit van het beeld natuurlijk ook nog belangrijk, want het was midden in de nacht, in het begin van de nacht, maar goed, het was donker. Het was donker, maar op het plein in Den Haag brandt ook redelijk wat verlichting. En onderschat niet wat de telefoons van tegenwoordig aan beeldmateriaal kunnen opleveren, ook bij slecht zicht. En zelfs al zou het beeld niet optimaal zijn, dan is daar nog heel veel op te zien. Ja. U heeft al een paar keer gezegd dat bij de zaak van Carlo Heuvelman dat cruciale beeld ontbrak, waardoor niet uiteindelijk kon worden vastgesteld die en die, of hij specifiek heeft die fatale trap uitgedeeld. Groepsaansprakelijkheid, dat gold niet? Nou ja, dat geldt niet voor de doodslag. Het is zo dat een heleboel verdachten in de Mallorca-zaak zijn uiteindelijk wel veroordeeld, maar dan voor openlijke geweldpleging in vereniging gepleegd, dus inderdaad met een groep. Maar dan heb je alleen maar vastgesteld dat zij betrokken zijn geweest bij het geweld. Maar weet je nog steeds niet wie nu het dodelijk letsel heeft veroorzaakt. En als het gaat om het strafrecht, dan geldt daarvoor nauwelijks groepsaansprakelijkheid. In het civielrecht, als het gaat om schadevergoeding, daar geldt wel groepsaansprakelijkheid. En dan zie je dat ondanks dat er niemand veroordeeld is voor de dood van Carlo, alleen voor het geweld wat op hem is toegepast, wel alle verdachten aansprakelijk zijn voor de daardoor ontstaande schade. Dank u wel, advocaat Edwin Bos. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Noord-Korea wordt aan de oostkust een enorm resort gebouwd. Het moet een plek worden van luxe hotels en een divers aanbod aan recreatie om zo internationale toeristen aan te trekken. Alleen het land zit sinds 2020 zo goed als op slot. Korea-kenner Casper van der Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er kan nog geen buitenlandse toerist Noord-Korea in, maar dus wel een luxueus resort dat gebouwd wordt. Waarom doen ze dat? Ja, ze zijn er al sinds 2018 mee bezig. Dus ik ben met dit soort dingen ook altijd nou eerst zien dan geloven. Of dat wel afkomt, want er zijn in het verleden vaker toeristische projecten aangekondigd waar we nooit meer wat van gehoord hebben. Ja, het gaat om een beach resort met honderden gebouwen, duizenden hotelkamers. Maar het zou ook wel eens bedoeld kunnen zijn voor de elite van het land. Dus dat meer om binnenlands toerisme gaat. En het is aan de oostkust van Noord-Korea. Het is er aangenaam klimaat. Het is er nu zo'n 32 graden. Oké. Maar stel ze laten wel toeristen binnen. Mm-hmm. Wat zou dan voor Noord-Korea het voordeel daarvan zijn? Ja, inderdaad. Het land zit inderdaad dus sinds januari 2020 op slot voor toeristen. Er zijn begin dit jaar een paar Russen heen geweest, maar verder wordt er nog niks toegelaten. In het verleden kwamen er een paar duizend westerse toeristen per jaar. Uit China veel meer. Ja, en het voordeel is vooral dat dat geld oplevert. En vooral harde valuta. Toen ik er zelf eerder was, mocht je alleen met dollars betalen of euro's. Zodat het land natuurlijk die fijne valuta binnenkrijgt, want hun eigen munt is niet zoveel waard. Dat is vooral een voordeel. En ja, Noord-Korea kan het beeld laten zien wat zij willen laten zien. Want als toerist heb je daar geen enkele bewegingsvrijheid. En stel, ze gaan het inderdaad toestaan, op welke toeristen zullen ze zich dan richten? Ja, ik denk dat het dus, dat is een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat er veel al dus mensen van de Noord-Koreaanse elite vooral heen gaan. Maar Kim heeft al wel, Kim Jong-un, dus de dictator van Noord-Korea, heeft al eerder wel gezegd, nou, we willen wel weer buitenlandse toeristen toelaten. Voorzichtige opmerking. Maar dan wel uit bevriende landen. Dus dan kun je denken aan Rusland en China. Ik denk dat het leeuwendeel van de toeristen dan zal zijn. Andere bevriende landen zijn Iran, Syrië. Maar heel veel andere echt dikke vrienden heeft Noord-Korea niet. Nee. Dus voorlopig komen wij niet voor de ethische kwestie te staan van, is het wel verantwoord om daar naartoe te gaan als westerse toerist? Ja, die vraag is er altijd. Er zijn altijd mensen die zeggen van, het helpt als wij laten zien dat we ook maar gewoon mensen zijn en dat we gewoon contact met elkaar hebben en je stimuleert de lokale economie. In het geval van Noord-Korea gaat dat weinig op. Dat geld komt zo één op één met het regime, bij het regime terecht. Dus nee, ik denk niet dat het voor westerse toeristen snel open gaat. Wat wel grappig is, is dat in 2018, toen Kim zijn nucleaire top had met Donald Trump, dat Trump toen zei, ja, die oostkust van Noord-Korea. Daar zie je altijd de artillerietest, de raketten. Joh, dat zijn hartstikke mooie stranden. Daar moet je hotels neerzetten. Look at it from a real estate perspective, zei hij. Nou, het lijkt alsof Kim toch daar wat inspiratie uit geput heeft. Ik hoorde u al een beetje twijfelen over of het wel echt opgeleverd gaat worden. Is altijd afwachten. Want? Nou ja, er is wel het een en ander gebouwd. Dus ja, ze hebben al meerdere deadlines gemist. Maar ja, in het verleden is ook gezegd dat er een bepaald sauna resort voor Chinezen zou komen. Ja, waar vervolgens niks meer van vernomen werd. Er was eerder zelfs een groot toeristisch gebied waar Zuid-Koreanen heen mochten. Dat is ook helemaal stopgezet. Dus ja, het blijft natuurlijk een land dat een beetje doet wat het wil, dat grootste dingen aankondigt die dan niet meer doorgaan. En vooral een hele moeizame verhouding heeft met het toelaten van buitenlandse mensen in het land. Want buitenlandse mensen nemen ook externe informatie mee. En als het Kim-regime één ding ziet als bedreiging, dan is het informatie van buitenaf. Dus ja, dat toerisme gaat altijd erg moeizaam. Hartelijk dank. Korea-kenner Casper van der Veen. Niet alleen mensen gaan in deze zomerperiode er even tussenuit, schrijft de L1 Nieuws. Dat geldt volgens de Limburgse Omroep ook voor hun huisdieren. Of zij het als uitje beschouwen valt nog te bezien, maar veel dieren worden nu naar een pension gebracht. Of zoals dat tegenwoordig heet, dierenhotel. Ook bij het dierenhotel in Afferden is het er komen en gaan. Zo wordt er weer een hond langsgebracht die al vaker te gast is geweest. Het grote vriend. Koetjes en hergplaatsen. Houdt niet zo van kleine kinderen. En op een camping vind ik dat toch een beetje tricky. Het is hier de eerste vakantie. Uh-huh. Hebben jullie al doei Mickey gezegd? Nee. Zeg maar doei Mickey, fijne vakantie. Doei Mickey, het pension in Limburg, het dierenhotel, is al zo goed als volgeboekt. Hoe doe jij dat eigenlijk met de hond? Oh, wij hebben het zo luxe. Mijn schoonouders komen altijd. Oké, dus je hebt gewoon persoonlijke verzorging. Ja. Huh? En een spa. Onze hond heeft persoonlijk. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, nee, ja. Niet de schoonouders. Die moeten zorgen, inderdaad. Dat chimpansees aardig op ons lijken is weer eens bevestigd in een nieuw onderzoek waar de BBC over schrijft. Het gesprekspatroon van chimpansees lijkt op dat van mensen. Ze nemen om de beurt het woord, wachten een fractie van een seconde om te beginnen. En misschien nog wel menselijker, ze vallen elkaar soms in de reden. Het enige verschil, de chimpansees doen dat vooral met handbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. De onderzoekers gaan nu ook bij andere primaten bekijken wat hun gesprekspatronen zijn. Dit alles om uiteindelijk meer te leren over onze manier van praten, hoe die in de loop van de tijd is geëvolueerd. Het voormalig Nederlands regeringsvliegtuig is terug op eigen bodem. Het toestel dat tot 2017 van de regering was, werd daarna in Australië gebruikt en is nu teruggevlogen naar de nieuwe eigenaar, de Zeeuw Chris Blijenberg. Hij blijkt dat toestel al aardig te kennen, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Van oorsprong zijn mijn roots van bij Fokker vandaan. En die heeft, daar heb ik ook gewoon als monteur begonnen. En toen de tijd heb ik daar ook aan de kans gehad om eraan te mogen werken. Op dat moment ook niet kunnen dromen dat we überhaupt een vliegtuig zouden kunnen kopen. Maar nu zie je, een aantal jaar verder is het toch gebeurd. Ik denk dat jij het ook wel eens van je bij hebt gezien, want het is door koningin Beatrix ook veel staatsbezoeken gebruikt. Ja, ongetwijfeld. Maar niet ingevlogen zelf. Je mag dan niet mee. Dat mag niet. Dat mag dan weer niet. Nee. Blijenberg heeft tegenwoordig een bedrijf dat vliegtuigen onderhoudt. Het toestel wordt nu opgeknapt en daarna moet het een nieuwe bestemming vinden. Het is een beetje te duur als hebben dingetje, zeg maar. Dus dat is gewoon de markt, hè. De business waar wij in zitten. Ja, de binnenkant van het toestel is nog altijd hetzelfde met blauw-bruine stoelen. Tenminste, dat zag ik zelf net op de foto. En zegt de nieuwe eigenaar, van wat ik me heb laten vertellen, heeft prinses Beatrix de bekleding zelf nog uitgekozen. En Willem-Alexander heeft hem heel vaak gevlogen. Volgens mij heeft hij daar in leren vliegen misschien zelfs wel. Dat zal zijn eerste toestel zijn, die Fokker. Hij zit dus nu weer in een Boeing. Nou goed, dat voelt helemaal te ver. Maar inderdaad, hij vloog vaak zelf. En in Tienen in Vlaams-Brabant heeft een anonieme actievoerder wat bedacht tegen wegpiraten. Er hangen posters daar met gratis condooms voor hardrijders. Volgens de VRT een ludieke actie. De initiatiefnemer hoopt dat hardrijders zich niet meer voortplanten. Die zogenaamde condooms die bij de posters hangen zijn trouwens gewoon ballonnen. De inwoners van Tienen hebben geen idee wie er achter de actie zit. Maar zegt een van hen, we praten er nu in ieder geval wel over. Dus als het om een sensibiliseringsactie gaat, zoals het in België heet, dan werkt die. Op de poster staat trouwens ook een snelle auto met kentekenplaat Tiny D. Iets met een klein geslachtsdeel dus. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is niet druk op de weg. Wel staan er een paar files bij Amsterdam vanwege de werkzaamheden aan de A10 Oost richting Zaanstad. Die weg is helemaal dicht. Het leidt tot file op de A1 vanuit Amersfoort tussen naar de west en knooppunt Watergraafsmeer 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook drukte op de A8 Zaanstad-Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Daar staat nu 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields and flowers grow. Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Het is 7:07. Een klein feestje viert dierentuin Burgers Zoo vandaag. Het is exact 100 jaar geleden dat in Arnhem de deuren openden van de dierentuin. Bas Lukkenaar werkt bij Burgers Zoo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inmiddels al 20 jaar begreep ik bij Burgers Zoo. Ja, inderdaad. Ja, ik vier ook een klein feestje binnenkort. 100 jaar dus dat in Arnhem de deuren openden, maar de dierentuin zelf is al 111 jaar oud. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Wij zijn ooit begonnen in S'Heerenberg. Dat is een plaats heel dicht bij de Duitse grens, 5 kilometer van Emmerich vandaan. En daar is Johan Burgers, had een enorme privéverzameling dieren. Hij had nooit de intentie om een dierentuin te beginnen. Maar hij had een hobby. Hij verzamelde in eerste instantie heel veel fazanten. En die fazanten, die collectie werd steeds groter. Op een gegeven moment had hij de grootste collectie van Europa. En als je een verzamelaar bent, ja, dan komt daar wel eens een zebra bij, een hyena, een giraf. Ja, en op een gegeven moment had hij zo'n... ja, zo gaat dat. En op een gegeven moment had hij zo'n grote collectie dat zijn vrienden en familieleden die zeiden, Johan, wat je hier hebt, dat is zo bijzonder, dat moet je aan meerdere mensen laten zien. Dus wat hij toen heeft gedaan, toen heeft hij op 30 maart 1913 heeft hij voor het eerst zijn park opengesteld voor de bezoekers. Nou, die kwamen al in grote getalen. Vanaf het begin dus ook veel Duitse bezoekers, hè, want het lag vlak bij Duitsland. Ja. Hij had ook hele goede relaties met verschillende Duitse dierentuindirecteuren. En op een gegeven moment toen besefte hij wel van ja, als ik dit echt professioneel wil gaan doorzetten, ja, dan moet ik naar een grotere plaats gaan verhuizen. En toen is hij in Arnhem en Nijmegen gaan kijken. En hier in Arnhem zat het Nederlands Openluchtmuseum al op deze plek. En de toenmalige burgemeester die dacht ook van, nou ja, als ik daar straks een dierenpark en een openluchtmuseum naast elkaar heb, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Hè? Er zouden wel eens wat mensen deze kant op kunnen komen. En ja, daar heeft hij toch een hele vooruitziende blik gehad. Ja, en die meneer Burgers, was hij dan zo rijk dat hij daarmee zo kon starten? Want al die dieren kopen, dat kost veel geld. Ja, tegenwoordig kopen we geen dieren meer. Dan kunnen we ze gewoon ruilen met collega-parken. Maar in die tijd was het vaak zo dat je ze inderdaad nog kocht. Johan Burgers die was ook een hele goede fokker van met name Duitse doggen. Daar had hij internationale reputatie mee opgebouwd. En zo begon hij eigenlijk al ruilend en ook kopend en verkopend begon hij die verzameling op te bouwen. En wij begonnen met fazanten, zoals gezegd. En ja, dan komen er steeds meer dieren bij. Hij heeft ook veel dieren geschonken gekregen, omdat hij heel goed bevriend was met de dierentuindirecteur van Hamburg. Dat was Karel Hagenbeck. En de dierentuindirecteur in Münster. En die twee Duitse dierentuindirecteuren, ja, die hebben veel met Johan overlegd, hebben elkaar ook geïnspireerd. Zijn ook vaak in Nederland komen kijken, hè, hoe Johan dat hier is uit gaan bouwen. En daar is een hele mooie vriendschap ontstaan. En vanuit die goede vriendschap heeft hij dus ook dieren geschonken gekregen. Nou ja, want Burgers Zoo was eigenlijk al snel een bijzondere dierentuin. Hè? Want je had in die tijd vaak de dierentuinen met kleine hokjes of iets grotere hokken, tralies, en daar liepen mensen dan langs. Deed hij dat van begin af aan anders? Ja, hij deed dat inderdaad anders. Want hij was heel erg geïnspireerd geraakt door Karl Hagenbeck. Hagenbeck had in 1907 had hij een hele vernieuwende dierentuin geopend in Hamburg. Zo Hagenbeck, dat is ook echt een familiebedrijf. En wat deed hij Hagenbeck dan zo anders? Hij bouwde grote valleien, rotspartijen, waar de dieren eigenlijk heel natuurlijk zaten. En hij werkte eigenlijk als eerste met natuurlijke barrières. Dus in plaats van tralies en dat je met heel veel beton en palen en hekwerk gaat werken, koos hij er al voor om bijvoorbeeld met droge grachten te gaan werken, gebruik te maken van hoogte- en diepteverschillen. En hij creëerde dus grote valleien. En dan had je bijvoorbeeld achter zo'n vallei liep dan een diepe gang. En die kon je dan op het oog niet zien. Maar daardoor leek het bijvoorbeeld dat de leeuwen in hetzelfde verblijf zaten als de antilopen in een heel groot gebied. Dat was een heel natuurlijk schouwspel eigenlijk. Zeker voor die tijd heel revolutionair. En Johan raakte daar enorm van onder de indruk. En hij had zoiets van, ja, dit wil ik ook. Ik wil dieren tot hun recht laten komen. En die is dit soort rotspartijen, valleien en met droge grachten gaan werken. En dat denken we nu gelukkig, is dat nu heel normaal. Maar in die tijd, op een gegeven moment had Johan het eerste tralieloze roofdierverblijf van Nederland. En daar werden echt serieuze vragen over gesteld in de gemeenteraad. Want ja, was dat niet gevaarlijk en kon die beer niet ontsnappen zonder tralies en hekwerk? Nou, gelukkig niet. Nee, precies. Nou, en die filosofie die is eigenlijk kenmerkend voor de dierentuin tot op de dag van vandaag. Heel plezier vandaag met dit feestje en straks met het 20-jarig jubileum van uzelf. Ja, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Bas Lukkenaar van Burgers Zoo. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs.

De meest betaalbare SUV met standaard automaat is er tijdelijk al vanaf €27.990. Boek nu je 600 hybrid proefrit op fiat.nl en laat je verrassen. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Premier Schoof blijft nog tot aan de kerst op het torentje. Eigenlijk zou zijn ministerie deze zomer verhuizen van het Binnenhof naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanwege de verbouwing van dat Binnenhof. Maar het wordt opnieuw uitgesteld. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, waarom stelt hij dat uit? Nou, het zou te maken hebben met de ICT. De apparatuur en de aansluiting van het ministerie van Algemene Zaken, zoals dat ministerie van Schoof heet. Dat moet worden aangesloten op het ministerie van Binnenlandse Zaken als ze daar naartoe verhuizen. En dat gaat langer duren, want het moet wel goed beveiligd zijn. De geheimen die daar rondgaan op het ministerie van Algemene Zaken. Dus daar wordt de tijd voor genomen. Een deel van het ministerie zal overigens al wel verhuizen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo'n 60 tot 80 medewerkers gaan deze zomer al die kant op. En ook de ministerraad, die verhuist naar het Catshuis. Betekent dus dat alleen Schoof en zijn naaste medewerkers straks nog blijven zitten op en rond dat torentje. En de rest wordt dan toch al wel een bouwplaats op het Binnenhof. Ja, alleen er is een vergunning om tot nu toe daar te mogen werken, maar die loopt volgende week af. En dat heeft te maken met veiligheid. Hoe zit dat? Ja, de brandweer wil inderdaad dat iedereen nu verhuist, omdat het inderdaad niet meer veilig is. En de gemeente Den Haag heeft inderdaad een vergunning afgegeven die afloopt eind juli. Dat is volgende week woensdag. Omdat het dus niet meer veilig is. Maar we horen nu wel rond ministeries dat ze verwachten dat het wel goed komt. Dus dat de gemeente Den Haag het nog één keer wil verlengen voor dus de premier en zijn naaste medewerkers, dat die nog even kunnen blijven zitten op dat torentje. Ja, dan staat dit verhaal vandaag in het AD. Daarin staat ook dat er irritaties zijn bij andere ministeries dat AZ maar niet weg lijkt te willen van dat Binnenhof, terwijl de rest al 3 jaar geleden is vertrokken. Wat hoor jij daarover? Ja, het is ook wel bijzonder, hè? Want inderdaad, 3 jaar geleden in de zomer is de hele Tweede Kamer verhuisd, de Eerste Kamer, de Raad van State, iedereen die daar zat is verhuisd, behalve dat ministerie van Algemene Zaken, dat bleef zitten. En er is inderdaad veel irritatie geweest, hoor ik, omdat het ministerie van de premier maar niet wilde vertrekken van dat Binnenhof. Nou, inmiddels zou dat conflict opgelost zijn. Overigens blijft het voor het ministerie van Schoof niet bij deze verhuizing naar Binnenlandse Zaken. Maar later volgend jaar moeten ze nog een keer verhuizen naar Economische Zaken. En daar blijven ze dan tot die verbouwing van het Binnenhof helemaal is afgerond. Maar goed, waarom 2 keer verhuizen? Omdat ook op Economische Zaken moet het weer klaargemaakt worden en moet de beveiliging op orde zijn. En dat redden zij dan weer niet. Krijgen ze daar de vergunning niet rond. Dus dan wordt het maar eerst tijdelijk op Binnenlandse Zaken. Tot de tijd dat het op Economische Zaken helemaal klaar is en de vergunningen daar rond zijn. En dan kunnen ze nog een keer. Maar in ieder geval, voorlopig blijft Schoof dus nog even zitten. Nog een half jaar op het torentje. Dat zijn wel enorme kostenposten, toch? Dat je dan bij Binnenlandse Zaken iets helemaal moet inrichten qua ICT. En dan straks ook weer op de Economische Zaken. Ja, en dat komt nog bovenop die kosten die verbouwing al kost. Die elk half jaar weer naar boven gaan. Kortom, een enorme kostenpost. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Het Amsterdam UMC gaat een internationaal onderzoek leiden naar het terugdringen van stress bij zorgverleners in en rond de operatiekamer. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Er doen 11 landen mee aan het onderzoek en dat wordt geleid door Marlies Schijven van het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, stress, hoge druk, dat is in de zorg sowieso wel een bekend fenomeen. Waarom concentreert dit onderzoek zich op de operatiekamer? Nou, het onderzoek concentreert zich op mensen die werken in en bij de chirurgie. Dus dat betekent inderdaad op de operatiekamer, maar ook op de verpleegafdelingen. En dat is omdat de chirurgie een belangrijke motor is, om het zo maar te noemen, voor het ziekenhuis. Als de chirurgie niet draait, dan draait het ziekenhuis ook niet goed. En dus het is heel belangrijk dat we de mensen die werken in de chirurgische disciplines goed aan het werk kunnen houden. En zijn er aanwijzingen dat de stress daar enorm oploopt? Ja, die zijn er. Ik zie het dagelijks om me heen, want ik ben chirurg ook. En we zien dat er dagelijks bedden dicht moeten op de verpleegafdelingen, omdat we gewoon onvoldoende mensen hebben om voor de patiënten te kunnen zorgen. En dat betekent, als bedden dicht gaan op de verpleegafdelingen, dat ook de operatiekamers niet kan doordraaien. Want je moet iemand na een operatie natuurlijk in de bed kunnen leggen. En zo ontstaat eigenlijk een kettingreactie die gedreven wordt door personeelstekort. En dat is omdat we onvoldoende personeel hebben en het personeel dat we hebben staat onder hoge druk. En die vallen uit. En dan blijft er weer minder personeel over dat onder nog hogere druk komt staan dus. Exact, ja, dat klopt. Maar nou concentreert dit onderzoek zich op het terugdringen van die stress. Heeft u al een idee welke kant u op moet gaan zoeken? Ja, goede vraag. Nou, dat gaan we dus inderdaad met 20 partners doen. We weten dat er veel stress is, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat is dat nou, stress. En wat is stress voor jou hetzelfde als stress voor mij? En het kan ook nog zo zijn dat verschillende groepen of beroepstypen, verpleegkundigen, OK-verpleging, chirurgen, maar ook studenten, heel anders stress ervaren. Dus we denken eigenlijk dat er verschillende, ik noem het maar stresspersoonlijkheden zijn, die wel eens op een hele verschillende manier benaderd zouden moeten worden om het stressniveau bij die mensen omlaag te kunnen krijgen. En dat gaan we dus uitzoeken met dit project. En behalve het meten gaan we ook kijken welke oplossingen passen er nou voor die mensen. Want ziet u dat wel om u heen gebeuren? Dat de een ergens stress van krijgt waar de ander juist geen last van lijkt te hebben? Ja, dat zie je zeker gebeuren. En om een beetje een voorbeeld te geven. Sommige mensen, en dat bedoel ik niet per se in de chirurgie, krijgen stress van veel drukte. Andere mensen krijgen stress van te weinig drukte. Hè? Dus burn-out of bore-out. Dat zijn hele verschillende uitingen van eigenlijk hetzelfde probleem. Heb je werk dat bij je past? En kan je het ook aan, de werkdruk? En we doen natuurlijk van alles om die werkdruk omlaag te krijgen. Maar ja, bottom line, we gaan niet meer mensen krijgen in de zorg. En de druk op de zorg neemt alleen maar toe. Ja. Dus het gaat er echt om hoe we die mensen weerbaar kunnen maken tegen wat op ze afkomt. Dat we goed herkennen hoe we dat moeten doen voor die personen. En dat we het ook kunnen voorkomen dat ze uit gaan vallen. En hoe onderzoekt u dat? Ja, dat gaan we doen op verschillende manieren. Gelukkig hebben we goede partners die ook overkoepelend zijn binnen de Europese Unie, de Europese Federatie van Verpleegkundigen, de Europese Federatie van Ziekenhuizen. Dus we hebben veel kracht in het consortium. En wat we gaan zoeken is, we gaan psychometrisch onderzoek doen. Hè, dus dat wil zeggen kwalitatief onderzoek. Waarbij we mensen gewoon gaan bevragen, wat is stress voor je? Maar we gaan het ook meten aan het lichaam. En die combinatie van factoren maakt eigenlijk dat we profielen gaan schetsen. Die misschien allemaal net op een andere manier hulpmiddelen aangeboden moeten krijgen. En we gaan ook kijken of dat werkt. Dus we gaan daadwerkelijk meten met vragenlijsten, maar ook aan het lichaam. En hoe doet u dat? Meten aan het lichaam? Nou, bijvoorbeeld, ik ben dus chirurg. Hè. Op de operatiekamer krijg ik een bepaald soort t-shirt aan dat allerlei uitingen van stress kan meten. Mijn hartslag, mijn pols, mijn ademhalingsfrequentie en ook hoe diep ik ademhaal. Het lichaam reageert op stress op allerlei manieren en dat kun je dus meten. En vervolgens ga je dus meten van hoe zit dat dan in verschillende situaties bij de verschillende mensen in een team. Je gaat kijken wat een interventie vooraf doet met mensen. Maar ook, hoe gaan mensen met elkaar om op de operatiekamer bijvoorbeeld? Hè? Heel vaak zijn het ook factoren die veel meer op de, we noemen dat human resources liggen. Dus hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe gaan we met elkaar om? Ja. En moeten we daar iets aan veranderen? En gelukkig hebben we een black box op de operatiekamer, een monitoring systeem. Dus daar kunnen we straks hele waardevolle inzichten mee krijgen. In heel veel verschillende landen. Op een gegeven moment heeft u al die informatie bij elkaar. Wat gaat daar dan daarna mee gebeuren? Ja. Nou, ik moet zeggen, in het consortium zit ook een belangrijke pijler ethiek. Hè, ethiek en recht. Je mag natuurlijk niet zomaar van alles meten aan en van en met mensen. Hè, we moeten dat heel netjes en zorgvuldig doen, dat het ook nooit tegen je gebruikt kan worden. Maar daar ontstaat een beveiligd online portal waarin mensen voor zichzelf kunnen uitzoeken van hoe zit ik in elkaar eigenlijk, wat heb ik nodig. En daarvan afgeleid, en dat is ook met behulp van artificial intelligence, maken we een systeem waarbij organisaties inzicht kunnen gaan krijgen, niet op de persoon, maar wel in hun organisatie. Hoe is mijn stresslevel? Hoeveel, ik zal maar zeggen, blauwe, groene, gele persoonlijkheden heb ik? En wat heb ik dan nodig om voor die mensen goed te kunnen zorgen? Want ja, helaas is het nu vaak zo dat de werkgever opeens een berichtje krijgt van de bedrijfsarts Pietje Marietje Janet of Mohammed is uitgevallen. En die is voorlopig niet inzetbaar. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dank u wel, Marlies Schijven, onderzoeksleider van een groot internationaal onderzoek naar dus het terugdringen van stress rond de operatiekamer. Het schiet niet op met de cultuurverandering bij de nationale politie. Dat zeggen critici in de Telegraaf. De commissie die de cultuur bij de politie onderzocht en een plan van aanpak presenteerde is inmiddels weer opgeheven. Maar volgens de critici is het werk nog lang niet klaar. Zij zeggen in de Telegraaf dat er bij de politie nog steeds leidinggevenden zijn zonder kennis van zaken. Er is nog steeds vriendjespolitiek en er is nog niet veel gekomen van medewerkersparticipatie. Er is een overnamegolf gaande in de transportsector en de oorzaak is de vergroening. Economen en ondernemers zeggen in het FD dat onder meer de hoge aanschafkosten van elektrische vrachtwagens en de toegenomen regeldruk bedrijven dwingen tot schaalvergroting. De afgelopen maanden waren er al tientallen overnames in de transportsector en er zitten er meer aan te komen. In Trouw zeggen uitvaartverzorgers dat ze overleden verpleeghuisbewoners soms niet mooi kunnen opbaren. Dat komt door de afspraak van verpleeghuisartsen dat ze bij een verwacht overlijden na 11 uur 's avonds de volgende ochtend de lijkschouwing doen. Een lichaam blijft daardoor soms een hele nacht in een warme kamer liggen en daar wordt het niet toonbaarder van. De uitvaartverzorgers zeggen dat de wet voorschrijft dat er na een overlijden zo spoedig mogelijk een lijkschouwing wordt gedaan. Afgelopen vrijdag waren er demonstraties van Bengalen in de Verenigde Arabische Emiraten tegen de regering in hun thuisland Bangladesh. Vanwege rellen die daarbij uitbraken zijn nu 57 demonstranten in de Emiraten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, meldt de BBC. 3 hebben levenslang gekregen omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de rellen. De rest kreeg minstens 10 jaar cel. En de VRT meldt dat het Belgische muziekfestival Tomorrowland rekening moet houden met een boete van 2 miljoen euro vanwege het gebruik van wegwerpbekers afgelopen weekend. Dat mag niet meer, maar het festival had nog een voorraad van 3 miljoen bekers die ze wilden opmaken. Het ministerie gaf daar geen toestemming voor. Tomorrowland besloot het toch te doen. En toezichthouders zeggen dat er sprake is van een milieumisdrijf. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file bij de afrit Den Dolder 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En verder veroorzaken de werkzaamheden aan de A10 bij Amsterdam file vooral op de A1 vanuit Amersfoort. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft de wind mee. Ze heeft genoeg stemmen van de democratische gedelegeerden achter zich gekregen om volgende maand te worden genomineerd als presidentskandidaat. Correspondent Marieke de Vries zegt dat de overdracht van Biden aan Harris nu al een van de meest effectieve politieke operaties ooit wordt genoemd. Binnen 36 uur heeft ze de meerderheid van de democratische gedelegeerden achter zich gekregen. En dat allemaal door hard werk achter de schermen van met name vrouwen als oud-partijvoorzitter Donna Brazile en ook voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, die gisteravond nog een bijeenkomst had met de 496 gedelegeerden van haar staat, Californië. Nou, toen die allemaal hun steun betuigde aan Harris, was ze zeker van de nominatie. En niet alleen dat, ze heeft ook de steun gekregen van alle democratische gouverneurs. 42 van de 47 democratische senatoren. De overgrote meerderheid van de democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. 11 vakbonden en alle partijvoorzitters van alle staten. Dus de Democratische Partij staat eensgezind achter Kamala Harris. En betekent het dat die partij ook een beetje uit het dal kruipt nu?

extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Voor veel alleenstaande asielzoekers met de verblijfsvergunning zijn nauwelijks woningen beschikbaar. Woningcorporaties hebben vooral eensgezinswoningen. Gemeenten wijzen die liever niet toe aan een alleenstaande statushouder, gezien de enorme krapte op de woningmarkt. Kamala Harris wordt door genoeg democratische gedelegeerden gesteund voor de nominatie als presidentskandidaat. Ruim 2400 gedelegeerden zouden tot nu toe hebben gezegd dat ze van plan zijn om op Harris te stemmen. Uiterlijk 7 augustus wordt bekend wie de kandidaat van de Democraten is. De officiële nominatie volgt dan tijdens de partijconventie later in augustus. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat grote Nederlandse zeescheepvaartbedrijven door een 30 jaar oude regeling weinig of geen belasting betalen. Zo'n 1000 bedrijven profiteren daarvan en betalen geen belasting over de winst. Toch willen de rederijen nog extra belastingvoordelen voor een betere internationale concurrentiepositie. In Wilp in Gelderland is vannacht een stapel met bouwafval in brand gevlogen bij een afvalverwerker. Door het vuur kwam er veel rook vrij. Buurtbewoners kregen een tijd het advies om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand in de afvalverwerker is nog onduidelijk. De brandweer is bezig met nablussen in Wilp. En de Amerikaanse zanger Duke Fakir is overleden. Hij was de laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. In de band was Fakir eerste tenor en de vier zangers scoorden tientallen hits, zoals Reach Out, I'll Be There in 1967. Duke Fakir overleed aan hartfalen. Hij was 88. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het ziet er sombertjes uit buiten hier. Ja, dat klopt. Dat is het op veel plaatsen. En vooral in het zuiden van het land, eigenlijk ook het midden al en het oosten doet al een beetje mee, komen buien voor. En die buien die zijn over het algemeen niet zo heel groot in omvang. Maar het kan wel even flink regenen. Ze trekken ook redelijk vlot door, dus daarna wordt het wel weer droger. Klaart ook af en toe wel eventjes op. En die buien worden in de loop van de ochtend nog wel wat feller, met kans op hagelen, onweer en in korte tijd flink wat regenen. Misschien ook wel een windstoot erbij. In de loop van de middag van het noordwesten uit dan langzaam maar zeker weer opklarend. Het wordt geleidelijk aan droog. En de temperaturen tussen de 20 en 23 graden vandaag. Opklaringen, zonnetje misschien wel. Dus is dat de komende dagen ook zo? Ja, het is wisselend, maar voor morgen en ook donderdag is het grootste deel van de dag wel droog. Misschien dat we morgenochtend nog met een klein beetje regen in het zuidoosten starten, maar daarna wordt het snel droog daar. Met de zon erbij, de zon schijnt regelmatig over de woensdag gezien. Het meest in het noordwesten van het land, daar wordt het 21 graden. Dieper land inwaarts 23 als maximum temperatuur. Met morgen net als vandaag een meest matige noordwestelijke wind. Voor donderdag draait de wind langzaam naar het zuidwesten. Betekent iets hogere temperaturen, misschien zelfs wel 25 graden in Limburg. Grootste deel van de dag verloopt droog, maar later komt er wel weer meer bewolking. En dat is een opmaat voor toch weer een vrij natte zaterdag. En ook de vrijdag doet daarin mee. Zondag knapt het langzaam weer op. Marco, dankjewel. En Wijnand, waar staan de files? Het zijn er niet zo heel veel, maar ze staan voornamelijk bij Amsterdam door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met een kwartier vertraging. Aan de noordkant van de stad op de A7 Hoorn-Zaanstad voor knooppunt Zaandam, daar 10 minuten op onthoud een 3 kilometer file. Aansluitend op de A8 Zaanstad-Amsterdam voor knooppunt Koenplein nog eens 6 kilometer met een kwartier vertraging. En een andere opvallende file staat bij Utrecht op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Let's go. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De Rotterdamse politie heeft wereldwijde cryptofraude ontdekt, samen met het cryptoanalysebedrijf Chain Analysis. Bij dat onderzoek werden ook 186 Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd. En bij een van hen werd voorkomen dat er 65.000 euro uit zijn crypto-wallet werd gestolen. Jesse Brommel is van de politie Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die cryptofraude? Ja, dat is een. Het lijkt misschien een soort technisch verhaal, maar dat valt allemaal wel mee. En waar het heel simpel op neerkomt, is eigenlijk dat het een vorm van oplichting is, waarbij een slachtoffer een soort goedkeuringsdocumentje ondertekent. En daarmee krijgt de oplichter dan toestemming om de cryptorekening van dat slachtoffer te beheren. En hoe zorg je dat zo'n documentje ondertekend wordt? Dat gebeurt dan eigenlijk op twee verschillende manieren. Is dat één, iedereen kent de filmpjes wel van sneller rijk worden online. Hè? Hoe word je snel rijk? Nou, dan kun je bijvoorbeeld dat iemand jou daarbij helpt online via social media. En die persoon die blijkt helemaal niet de welwillende hulp te zijn die die zegt te zijn, maar dat schijnt dan een oplichter te zijn. En die stopt tussen de documenten die jij moet ondertekenen om te zorgen dat jij zo'n crypto-rekening opent, stopt die zo'n goedkeuringsdocumentje. Ja, en aan de andere kant zie je dat het, en daar zie je dat het voor de slachtoffer nog meer impact maakt. We zien al vaker datingfraude. Waarbij via online platforms natuurlijk de mensen met elkaar in contact komen. En ja, dan zie je dat twee mensen elkaar leren kennen. Dat er weken, soms wel maandenlang met elkaar gesproken wordt. En dan komt er opeens die ene crypto-kans voorbij, volgens de ene. En dan moet de ander weer meegaan. En ja, er zit dan zo'n grip op dat slachtoffer, waardoor die er niet echt makkelijk los van komt. En die besluit daarin mee te gaan. En dan wat de oplichter doet, die zegt, nou, laten we het proberen met 500 euro. Die legt 500 euro in. Die belooft een heel hoog rendement. Die stort zelfs dan vanuit eigen rekening, zonder dat het slachtoffer dat dan ziet, stort die geld terug, waardoor dat 500 euro opeens 1000 euro is en 2000 euro is binnen hele korte tijd. Waardoor het slachtoffer echt overtuigd wordt van het feit dat het een fantastische investeringsmogelijkheid is. Ja. Ja, en dan op het moment dat je overtuigd wordt om de rest van je spaargeld daarin te zetten, dan wordt opeens de knop omgezet. Dan wordt dat goedkeuringsdocumentje opeens heel erg kwalijk, want dan neemt die oplichter jouw rekening over. Die stort al het geld naar zichzelf toe en die verbreekt vervolgens elke vorm van ander contact met je. En dan is het geld weg. Ja, foetsie. En dan is het heel lastig om dat ooit terug te zien. Want is dat met crypto lastiger nog dan met gewone bankrekeningen? Nou, of dat specifiek lastig is, het maakt het net als met normaal geld, maakt het lastig om zulk geld terug te vinden. En daarom is het vooral heel belangrijk om er niet achter te zitten, maar om ervoor te zitten. Dus te voorkomen dat het gebeurt, in plaats van achteraf te zeggen, balen dat het is gebeurd. Richten ze zich nog op een bepaalde doelgroep qua slachtoffers? Nou ja, dat valt dus wel mee. Het is eigenlijk iedereen die op de een of andere manier nog niet, maar wel een keer van start gaat met crypto. En dat kan heel jong zijn, omdat jij via social media in contact komt met iemand die crypto doet en jou vertelt hoe makkelijk je daar geld mee kan verdienen. Tot ouderen die denken, nou, ik heb aardig potje spaargeld staan. Kan ik daar misschien een keer wat anders mee doen? Omdat de rente bij de bank mij niet voldoende geeft. Nee. En de slachtoffers die komen dus van over de hele wereld ook? Slachtoffers komen van over heel de wereld. Het is echt een operatie geweest die we wereldwijd hebben aangevlogen. En er zijn over heel de wereld zijn er ongeveer 7000 leads gecheckt. En die leads, dat is eigenlijk een soort vermoeden dat we hadden van, ja, verdenking van, volgens mij is dit een gevalletje approval phishing, want zo heet het dan technisch. Nou, in Nederland hadden we bijna 1000 van die leads. En van die 1000 leads hadden we 186 Nederlandse slachtoffers. En bij twee daarvan hebben we tijdig in kunnen grijpen. Dus daar zagen we dat zo'n goedkeuringsdocumentje was ondertekend, maar dat het geld nog niet gestolen was. Nou, dat was bij de ene ging dat om 5000 euro. En bij de ander ging dat om 65.000 euro. Ja. En dit blijven jullie doen, dat in de gaten houden? Nou, dat in de gaten houden, dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Dus dat is iets wat je vanuit de politie, hebben we daar niet strak toezicht, kunnen we daar niet op houden. Wie dat wel kunnen, zijn vooral crypto-exchanges. die daar volledig zicht op hebben. Andere analysebedrijven die zich op die blockchain, waar die crypto natuurlijk op werkt, die zich daar die analyses op draaien. En dan zorg je dat dat je tijdig mensen kunt informeren. Op het moment dat zo'n documentje, zo'n approval documentje wordt getekend. Ja, klopt het dat jij dit ondertekend hebt? Weet je wat je ondertekend hebt? Ja. En was dat ook daadwerkelijk je bedoeling? Dank u wel, Jesse Brobbel van de politie Rotterdam. Laatste dagen horen ineens heel veel over ontsnapte servals. Dat zijn roofdieren, een soort wilde katten. En sinds 1 juli is het verboden om deze dieren te houden als huisdier. Verslaggever Lennart Zwolfs, jij bent bij de Stichting AAP, want daar vangen ze de servals op? Ja, dat klopt. Daar worden ze opgevangen en ik sta hier bij het buitenverblijf. Het zijn vrij grote hokken waar ze verblijven. En ik moet zeggen, Astrid, het zijn echt prachtige beesten om te zien. Groter dan gewone katten, goudgele of bruingele vacht met zwarte strepen en zwarte stippen ook. Maar we staan hier wel achter een lintje, we mogen niet dichtbij komen. Directeur David van Gennep van Stichting AAP, waarom is dat? Ja, het zijn en blijven natuurlijk wel wilde katten, dus zo aardig en zo leuk als ze er nu uitzien. Als je het jachtinstinct bij die dieren triggert, nou, dan worden het in één keer roofdieren. Ja, en dan slaan ze dus met die klauwen door de tralies heen en dan zouden ze je grijpen. Dat gaat, gegarandeerd gaat het fout. Ja, dat slaan, dat deden ze net al even. En u heeft ook wat voer bij, hè? Dat zijn eendagskuikens en nou, die gaat u even wat eten geven. Ja, maar kijken hoe ze al in gedrag veranderen als ik ook maar... Er wordt nou een eendag kuiken de kant van de servo opgegooid. En dan zie je inderdaad dat hij met de poten gaat slaan. Nou, heeft één wat gekregen en de ander natuurlijk nog niet. Ja, dan is het schattige er inderdaad wel een beetje af. Ze klimmen nu ook echt de hekken op en in hier. Ja. Mensen houden ze als huisdieren, maar als ik dat zo zie... nou ja, lijkt me niet het beste huisdier om te houden. Nee, je kunt ze temmen, hè? En dan kun je ze aanhalen en dan lijkt het net huiskatten. Dan komen ze op de bank naast je liggen en dan kun je ze aanhalen. Maar zodra dat jachtinstinct getriggerd wordt, dan gaat het fout. En dat is precies wat je hier nu ziet met zo'n paar van die eendagskuikens. En dat gebeurt meerdere keren op een dag. Dus dan kun je denken dat je een tam dier in huis hebt, maar het zijn roofdieren. Maar waarom doen mensen dat dan? Nou ja, kijk eens even naar ze, hoe prachtig ze zijn. Hoe geweldig is zo'n dier niet? De tekening, het gedrag van die dieren ook. Ze zijn zo alert. Dus mensen zijn verliefd op zo'n dier. Ze worden verliefd op een plaatje. Alleen dat plaatje een roofdier is, ja, daar hebben ze niet van tevoren over nagedacht. Nu is het zo met alle huisdieren dat die wel eens ontsnappen. Nou, we hebben afgelopen weekend 3 gevallen gehad van servals die ontsnappen. Hoe kan het dat er ineens 3 in een weekend ertussen uitgaan? Ja, dat heeft puur met ons eigen gedrag te maken. Het wordt warm. Het is buiten warm. En wat doe je dan? Dan zet je het raam op een kier. En ook als je hem bovenlicht op een kier zet. We hebben net even gezien hoe makkelijk zo'n dier in stilstand van 0 naar 1,50 meter springt. Dat doen ze ook naar 2,50 meter. Dus dat betekent dat geen raam is hoog genoeg of ze ontsnappen erdoor. En je hebt ook maar een kiertje van 6, 7 centimeter nodig om ze gaan er doorheen. Dat betekent dus dat wil je zo'n dier dus goed kunnen houden, dan moet je je huis afsluiten als een soort fort. En daar hebben mensen niet van tevoren over nagedacht. Nu mag er sinds 1 juli deze dieren niet meer als huisdier worden gehouden. Nou ja, fokkers zitten nog steeds met die dieren. Mensen hebben die dieren. Verwacht u ook dat er meer van deze servals in het wild gezien gaan worden de komende weken? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Enerzijds is het zo dat die dieren een enorme economische waarde vertegenwoordigen. Dus die servals die worden vaak voor meer dan 1000 euro per stuk verkocht. Dus mensen gaan die niet zomaar loslaten. Eerlijk gezegd vermoed ik dat zij gaan proberen ze bijvoorbeeld in Duitsland te slijten, waar die regelgeving nog niet van kracht is, wat natuurlijk heel jammer is. En tegelijkertijd is het ook zo dat particulieren die al zo'n dier hadden, die mogen ze houden tot die van ouderdom overlijdt. Of tot die ontsnapt natuurlijk, zoals dat nu afgelopen weekend het geval was. Nu woon ik zelf in Utrecht, in de wijk Zuilen. En ook daar is een serval gespot van het weekend in het wild. Die was ook ontsnapt. Toch wel heel benieuwd, wat moet je nou doen als je zo'n dier in het wild ziet? Vrouw en kinderen binnenhouden, zou ik zeggen. Nee, kijk, het zijn geen dieren die mensen aanvallen. Wij zijn van nature geen prooi voor ze. Alleen als je iets in je handen hebt wat prooi is, zoals ik net die eendagskuikens in mijn handen had en dan toch voorzichtig ben met mijn vingers, ja, dat moet je niet doen. Je moet ze ook vooral niet gaan proberen te vangen. Dat verlies je gegarandeerd. Ze zijn sterker, ze zijn sterk, ze hebben klauwen, ze hebben een gebit. Dus met rust laten en de dierenambulance bellen. En is het dan wel eens misgegaan? Want ze ontsnappen na afgelopen weekend dus 3 keer. Maar het is natuurlijk wel vaker gebeurd de afgelopen jaren. Zijn die verhalen er, dat het mis is gegaan? Nou, eigenlijk komen wij dat weinig tegen. Maar het is ook omdat mensen er liever niet mee te koop lopen. Met de verhalen die fout zijn gegaan. Je hoort natuurlijk wel eens een keer van iemand die gekrapt is. Of een kind wat een keer een haal heeft gekregen over de gezicht. Maar echt serieuze ongelukken zijn er nog niet geweest. En je moet ook bedenken dat die rage van die servals is ook vrij nieuw. He, dus 6-7 jaar geleden kwamen we in de opvang 1 of 2 van die dieren per jaar tegen. Nu zijn het er 50-60 per jaar die dat hier worden aangeboden. Dus het komt in één keer op en het verdwijnt ook in één keer als mensen doorhebben dat ze eigenlijk toch minder leuk zijn dan ze op het plaatje leken. Ja, dus nou, goed oppassen, Astrid, je hoort het. Ik blijf hier veilig buiten het hek op een paar meter afstand van de servals staan. Want dan staan we in ieder geval veilig. Lennart Zwolfs bij de Stichting AAP. Tour de France winnaar Tadej Pogacar. Die doet niet mee aan de Olympische Spelen. De Sloveense wielerbond zegt dat Pogacar te moe is om mee te doen in Parijs. Of zou het er nog een andere reden zijn? Hij is ook boos op de bond omdat zijn vriendin, ook wielrenster, niet mee mag doen aan de Spelen. Niet geselecteerd terwijl ze Sloveense kampioene op de weg en in de tijdrit is. Oud-wielrenner Koen de Kort zei in Langs de Lijn en Omstreken dat het WK-wielrennen later dit jaar in Zwitserland sowieso belangrijker is voor Pogacar. Het is natuurlijk als sporter, want uiteindelijk ben je natuurlijk in je eigen land vooral ook echt een held als je een Olympische medaille haalt, zeker als het goud is. En dat telt gewoon voor die sporters ook, maar in het wielrennen zelf, zo'n wereldkampioenstrijd, dat is wel belangrijker. Geen speler dus voor Pogacar, wel rijdt hij vanavond een criterium in Surhuisterveen. Want dat is traditie in de week na de Tour de France. Criteriums rijden, beter bekend als de rondjes om de kerk. Gisteravond was er al één in Boksmeer met een Nederlandse winnaar. Willem Groenewegen aan de linkerzijde van het wegdek. Wie gaat de finale winnen? Wie wint de prachtige Daagse Tour 2024? Is voor Willem Groenewegen, voor Mike Teunissen, voor Wout Poels, voor Frank van den Broek. Ja, 4 Nederlanders vooraan met dus Dylan Groenewegen als eerste over de streep in Boksmeer. En het was voor de organisatie dit jaar wel extra lastig om grote renners naar Brabant te krijgen. Want zei de organisatie bij Omroep Brabant, vanuit Parijs ben je in 3 uur in Boksmeer. Maar ja, de Tour finishte dit keer in Nice. En dat duurde een stuk langer. Maar het was toch gelukt om een aantal grote namen naar Brabant te lokken. En hoe is het om een iconisch voetbalstadion te mogen slopen? Dat vraagt Omroep West aan Dennis van Klink uit Hazerswoude-Dorp. De kraanmachinist werkte mee aan de renovatie van Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Een maand lang werkte hij 5 dagen per week, 12 uur per dag in Barcelona. Onder meer aan het slopen van de tribune. De 80.000 oude stoeltjes moesten er allemaal uit worden gehaald. Oeh, vertelt hij aan Omroep West. Ja. Met de hand, zei hij er nog bij. Nou ja, en de kraan dan. En het heeft hem wat leuke souvenirs opgeleverd. Ik heb toen een paar stoeltjes meegenomen en die heb ik nu thuis in Hazerswoude staan, zegt hij aan Omroep West. Dat is een mooi aandenken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is vooral druk op de wegen rond Amsterdam door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Dat merken we dan op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar ruim een kwartier. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad ook een kwartier oponthoud bij knooppunt Zaandam. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen langzaam rijden en stilstaan tussen Diemen en Amstelveen over 9 kilometer met een kwartier vertraging. When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Dad and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Artsen doen in verpleeghuizen vaak niet direct een lijkschouwing als een oudere na 11 uur 's avonds overlijdt. Als het een verwacht overlijden is, dus als iemand op sterven lag, komen ze pas de volgende ochtend. Dat leidt tot lastige situaties voor nabestaanden en uitvaartverzorgers. Dat schrijft Trouw vanmorgen. Brigitte Wieman is directeur van de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers, de BGNU. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om een richtlijn van verpleeghuisartsen en die bestaat al langer. Waarom is dat voor u een probleem? Nou, het is in de eerste plaats voor de nabestaanden een probleem. Die worden eigenlijk in zo'n verpleeghuis vaak geconfronteerd met de uitspraak dat de schouwarts pas later komt. En dan moeten zij wachten. En dat kan dus heel veel uren duren. En die hele tijd kan er dus niks met het lichaam gebeuren. Je mag het niet verplaatsen, je mag het niet koelen. En dat is voor nabestaanden vaak heel onprettig. En wat vinden ze daar onprettig aan? Nou, je wil graag wel voor zo'n dierbare zorgen. Je wil de persoon, zoals we dat noemen, afleggen, wassen. Zo'n lichaam verstijft namelijk. En dan wordt het ook steeds moeilijker om het aan te kleden. En je wil op dat moment vaak ook wat actie gaan ondernemen en zorgen dat het lichaam niet snel verslechtert. Maar je mag ook nog niet gaan koelen. Dus dat is voor nabestaanden over het algemeen geen prettige situatie. Nee. En daarom vinden we dus ook dat het aan nabestaanden moet zijn of ze dat laten schouwen oké vinden, ja of nee. Is het ook voor u als uitvaartverzorgers een probleem? Nou, wat we wel vaak krijgen is dat we nabestaanden hebben die niet begrijpen waarom er nog niet iets gedaan kan worden. Waarom er nog niet gekoeld kan worden of iemand nog niet in de mooie kleren gelegd kan worden. Of in een gewone positie. En dat is soms moeilijk om uit te leggen. En we mogen nog natuurlijk niet aan de gang gaan met alle andere activiteiten die nabestaanden vaak ook vast in gang willen zetten. Ja, en dan gaan ze daarover in discussie met de uitvaartverzorger. Terwijl die kan er ook niks aan doen, want die moet wachten op de schouwarts. Ja, zo hebben we het geregeld in Nederland. Ja. Eerst schouwen en dan mag er pas iets gebeuren. Ja. Het is wel alleen bij een verwacht overlijden. Dus als iemand al stervend is. Niet als iemand bijvoorbeeld door een val overlijdt. Nee, in principe is het verwacht overlijden. Maar ja, wij zijn wel van mening dat schouwen altijd van belang is. Ook al is het een verwacht overlijden. Want je weet het nooit 100% zeker. Of het een natuurlijke dood nee. is. Nou, we hebben wel geprobeerd om een reactie van verpleeghuizen te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Maar waarschijnlijk zal het te maken hebben met werkdruk. Hè, om de werkdruk bij schouwartsen weg te halen. Bent u erover in gesprek met verpleeghuizen? Nee, eigenlijk nog niet. Dit probleem is eigenlijk vanuit de mensen nu weer naar boven gekomen. Het is iets wat langer speelt. De richtlijn is zo opgesteld vanuit die werkdruk. Ja, dat klopt. Maar is het dan niet handig om daar wel met de verpleeghuizen over in gesprek te gaan? Welke problemen het voor u en voor nabestaanden dus vooral oplevert? Ja. Zeker, dat is zeker het geval. Ik denk dat bij beide organisaties op dit moment eigenlijk de focus ligt op een ander punt wat ook heel belangrijk is. En dat is namelijk de wet op de lijkbezorging die op dit moment aangepast wordt. Daar hebben we allebei behoorlijk wat dingen ingebracht om dat te verbeteren. Die wet krijgt binnenkort een gezicht in een conceptwet. En daarna is dit denk ik het eerste wat we met elkaar aan moeten pakken. Want bij die nieuwe wet blijft dan het eigenlijk volgens de wet dat je zo snel mogelijk een schouwarts moet hebben? Dat verwacht ik wel, maar ik heb de conceptwet ook nog niet gezien. Maar daar zullen zeker ook op het gebied van schouwen wat dingen in gaan veranderen. Ja. En u wacht eventjes af wat het wordt voordat u weer in gesprek gaat met de verpleeghuizen. Dat lijkt ons een heel goed startpunt om daarna het gesprek weer eens te voeren. Omdat er zeker ook steeds meer signalen komen van nabestaanden dat het tot hele onprettige situaties leidt. Dank u wel, Brigitte Wieman, directeur van de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers, de BGNU. Duke Verkeer Een van de oprichters en leden van de soulgroep Four Tops is overleden. Hij was 88. Een van de grote hits die hij met die groep in de jaren 60 had was I Can't Help Myself. Wie kan het niet meezingen? Radio 2, DJ en soulkenner Jeroen van Inkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hallo. Zeker? Ja, absoluut, absoluut. Dit is een van hun grootste hits natuurlijk. En ik heb die zelf ook heel vaak gedraaid in mijn programma's. Zeker. Ja. Zelf had ik vanmorgen gekozen voor Reach Out, I'll Be There. Vind ik ook echt een geweldig nummer. Ook geweldig, zeker. Is dat die periode, de jaren 60, is dat hun topperiode? Dat is inderdaad wel hun topperiode, want dat is natuurlijk waarin ze hun eerste grote successen hadden. Dat was de periode waarin Motown natuurlijk ook steeds belangrijker werd in de Amerikaanse muziek. Het label van Berry Gordy, waar de Supremes zaten, Diana Ross, Martin Gaye, Tammy Terrell, allemaal dat soort grote namen. En zij scoorden met dit nummer een grote hit in Amerika. In Nederland ook wel een redelijk hit, top 10 notering. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen, het grote succes. Ja, terwijl ze waren toen al wel een tijdje bezig. In 1954 al, als middelbare scholier, hè? Ja, dat klopt. Ze kennen elkaar van school. En ze stonden daar ook gewoon in pauzes te zingen. En op schoolfeesten stel ik ze me zo voor. En ze hebben ook nog eigenlijk ooit jazz gedaan. Wat ook wel grappig is om te horen. Maar uiteindelijk hebben ze echt gekozen voor mainstream soul. In de periode dat ze de grote successen kregen. En waren zij dan op dat moment een typische Motown-band? Of hadden ze binnen Motown dan ook wel weer hun eigen geluid? Ja, zeker. Zeker. Dat is grappig dat je het zegt. Want als je 1,3,9 miljoenste seconde muziek van de Four Tops hoort, hoor je meteen dat het de Four Tops is. Dus waar zit hem dan in? Kun jij dat analyseren? Ja, stem. Vooral stem. Dat is, want Motown was natuurlijk een soort hitfabriek. En bijna al die liedjes van Motown zijn door dezelfde muzikanten gemaakt in die villa die Motown daar had staan in Detroit, waar ze al die liedjes ook opnamen. Want de instrumenten of de muzikanten die je hoort op de muziek van de Supremes zijn ook de muzikanten die je hoort op de liedjes van de Four Tops in grote gedeeltes. Dus waar het vooral heel herkenbaar is en waar je het heel duidelijk hoort, is natuurlijk het stemmengedeelte. Ze maakte later ook nog nummers. Toen gingen ze echt wel een beetje een andere kant op, hè? Ja, ze hebben begin jaren 80, 81 geloof ik, hebben ze een comeback gemaakt. En volgens mij ook heeft Phil Collins daar ook nog aan meegedaan aan die producties. Ja, dat kun je ook een beetje horen trouwens. Ja, ja precies. De backwards gated drums van Phil, zoals die drums van hem altijd klinken en genoemd worden. Ik vond het ook wel een leuke periode. Dat was het 1981. Voor mij was dat mijn eerste echt actuele kennismaking met de Four Tops. Want ik ben wel oud, maar niet zo oud. Ik heb de liedjes van de Four Tops in retrospectief leren kennen. Maar in 81 waar het echt actueel is. En dat waren toch wel ook heel grote successen, hoor. Going Loco in Acapulco, zoiets, hè? Dat was het, ja. Ja, precies. Ja. Indestructible, Going Loco in Acapulco en Don't Walk Away was ook een van die tracks, ja. Al met al een grote naam, Duke Verkeers, in ieder geval de Four Tops. Ja, het is ontzettend jammer. Helaas is dit wat er natuurlijk organisch heel veel gebeurt met een hoop muzikanten uit een ver verleden. Ze overlijden en dat blijft toch altijd heel erg triest. En ook deze man is natuurlijk dood zonder dat hij dat hij er niet meer is. Ja, maar de muziek, die blijft. Dat is een vaste waarde en dat is maar goed ook, ja.

Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland, voornamelijk door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. De A7 Hoorn-Zaanstad voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Verder nog wat files met bijzondere oorzaken op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar brandde een auto uit, die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht ontvangt de komende dagen 4 kinderen uit het ziekenhuis in Kiev in Oekraïne, dat 2 weken geleden werd gebombardeerd. Dat meldt RTL Nieuws. Zieke kinderen kunnen daar vanwege dat bombardement niet meer terecht voor verdere behandeling. Rob Pieters is kinderoncoloog en lid van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom halen jullie deze kinderen naar Nederland? Omdat ze de zorg die ze nodig hebben niet meer kunnen krijgen in de Oekraïne. En dat doen we eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. We hebben al zo'n 120 kinderen uit de Oekraïne hier opgevangen en verder behandeld. En nu door die aanslag zeg maar, op het kinderziekenhuis in Kiev was er nog een extra vraag aan een aantal ziekenhuizen, waaronder wij, om die kinderen over te nemen voor de behandeling die ze nodig hebben. Het gaat om 4 kinderen nu dus. Ja, het gaat nu even over 4 kinderen, maar waarschijnlijk komen daar nog wel meer. Het is eigenlijk zo dat wij elke week wel een kind krijgen uit de Oekraïne, maar nu komen er even wat meer tegelijk, omdat het nodig is, ja. Helaas. In zulke gevallen komen er dan ook familieleden mee? Ja, altijd, altijd. Kijk, meestal is het zo dat de moeder erbij is. Kijk, de kinderen komen vaak uit jonge gezinnen waar heel vaak de vader van aan het vechten is eigenlijk in de oorlog. Dus die mogen niet mee en die kunnen ook niet mee. Dus dat is ook wel dramatisch. Het is eigenlijk een soort ramp binnen een ramp. Maar de moeder en de andere kinderen komen vaak mee. Soms ook oma's die meekomen. Ja. En zijn het de kinderen die nu komen, zijn dat bijna allemaal kinderen met kanker? Ja, wij behandelen alleen maar kinderen met kanker. Omdat we zo'n groot centrum zijn, ook in Europa, kunnen wij relatief veel kinderen opvangen. En ieder ziekenhuis probeert zijn steentje bij te dragen en dus ook wij. Maar het zijn altijd kinderen met kanker. Dat is, laten we zeggen, de enige. Dat is uw specialisatie. Dat is onze specialisatie. Ja. En juist voor die kinderen is natuurlijk van levensbelang dat de behandeling doorloopt. Ja, zeker. Het is heel, heel slecht voor de behandeling als daar grote gaten in vallen. Dus je probeert eigenlijk, als er een noodsituatie is, zo snel mogelijk de behandeling over te nemen. Zodat de behandeling ook zo succesvol mogelijk kan zijn. Het is echt niet oké als daar grote gaten in vallen. Vandaar ook dat er vaak relatief snel actie nodig is. Ja. Dat is al een enorme impact heeft het op het leven van het kind en van de familieleden in, ik zal maar zeggen, normale situaties. Maar deze kinderen komen dan inderdaad ook nog eens vanuit Oekraïne hier naartoe. De familie komt er naartoe. Wat vergt dat van u als ziekenhuis? Nou, dat vraagt eigenlijk heel veel van ons op alle vlakken. Dus niet alleen op medisch-technisch gebied. Kijk, je moet natuurlijk zorgen voor een goede medisch-technische behandeling, dat kind maximale overlevingskansen heeft. Maar het vraagt ook heel veel sociale en psychologische aspecten. De ouders komen opeens in een totaal vreemde omgeving. En vaak maar één ouder met kinderen. Ze komen uit een rampgebied. Dus het vraagt veel van ons maatschappelijk werk en ook van de psychologen in de ondersteuning van de zorg. En ook hulp van andere instanties, zoals de gemeente in huisvesting. Dus in het provinciegebouw 1 etage vrijgemaakt, waar eigenlijk een heel groot deel van onze Oekraïense kinderen en de gezinnen verblijven. We hebben ook tolken in dienst die niet alleen tolken, maar eigenlijk ook meer een maatschappelijke functie hebben. Dat is echt heel mooi om te zien hoeveel mensen hierbij helpen. Ja. Ja. En u zei al, deze 4 kinderen uit het ziekenhuis, dat zullen waarschijnlijk niet de laatste zijn. Nee, nou, laat dat waarschijnlijk maar weg. Dat zijn zeker niet de laatste. En kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat die oorlog een keertje ophoudt. Maar ja, voorlopig gaat dit helaas nog door. En ja, we krijgen gewoon continu kinderen binnen. Kijk, we zijn het grootste kinderkankercentrum van Europa. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Het is een constatering van een feit. Dus als wij niet helpen, wie doet het dan wel? En we doen het ook graag. Het is, ja, als je de kinderen ziet, dan heb je ook gewoon geen keus. Dank u wel. Kinderoncoloog Rob Pieters van het Prinses Maxima Centrum. Voor het 6e kwartaal op rij is de omzet van uitzendconcern Randstad in Nederland gedaald. Het bedrijf spreekt van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Tom Ophijkens van de economieredactie. Wat maakt het zo lastig voor Randstad? Het is echt een combinatie van factoren, maar het sleutelwoord wat eigenlijk overal wel te maken mee heeft is onzekerheid. Nou ja, over alles eigenlijk. De rente, de inflatie, wat gaat het nieuwe kabinet doen? Het is een sector waar volgens Randstad daar dan ook echt veel samenkomt, is de Nederlandse maakindustrie. Dat zegt Jeroen Tiel, CEO van Randstad Nederland. Dat heeft te maken met rentestanden, dat heeft te maken met nog steeds een inflatie, dat heeft te maken met van hoe gaat in Nederland specifiek de huidige regering om met onze toekomst als het gaat over de arbeidsmarkt? En het is ten generale onzeker. En die onzekerheid maakt dat veel bedrijven pas op de plaats maken. Ja, oké, snap ik die redenering. Je kunt ook zeggen, als de situatie onzeker is, is het juist voor een uitzendbureau een gunstige markt. Ja. Dat geven ze ook direct toe, hoor. Dat ze profiteren van onzekerheid. Alleen is er nu zoveel onzekerheid, dus dat bedrijven dan toch echt die pas op de plaats maken. En ja, je kan ook, als er gewoon simpelweg minder vraag is naar je producten, ja, dan houdt het ook een keer op, hè. Dan heb je ook geen uitzendkracht nodig. Sterker nog, dat is dan de eerste waar je afscheid van neemt. En dat zien we natuurlijk ook, hè, bij een aantal grote bedrijven gebeuren de afgelopen tijd. Daarbij blijft het ook, ondanks die reorganisaties die we dus wel zien, nog steeds lastig volgens Randstad om de juiste mensen voor vacatures te vinden. Dus het duurt ook voor hen weer langer om dan die nieuwe omzetten te genereren. Ook al is de arbeidsmarkt wat minder krap dan anderhalf jaar geleden nog steeds. En dan zit ook natuurlijk nog eens nieuw kabinetsbeleid aan te komen. Hoe kijken ze daarnaar? Ja, heel veel is nog onduidelijk. Er liggen natuurlijk hele dikke rapporten vol met adviezen. Maar wat precies wel en niet gaan doen, dat weten we nog niet. Wat we op dit moment wel weten, is dat de Belastingdienst vanaf 1 januari al bijna 10 jaar geleden bedachte ZZP-wet, hè, de wet DBA, wil gaan handhaven. En als dat dan nu ook echt weer begint, dan profiteren bedrijven zoals Randstad waarschijnlijk. Enerzijds betekent dat dat als het gaat over uitzenden, detacheren en de andere contactvormen, dat we daar wel een upside gaan zien. Anderzijds levert ook dit heel veel onzekerheid op, met name dan weer aan de werkgeverskant. Van ja, wat dat dan precies behelst, die handhaving, dat is nog eventjes afwachten op dit moment. En voor de ZZP'ers? Ja, dat is ook een hele relevante vraag natuurlijk. We hebben er zo'n 1,5 miljoen in Nederland tegenwoordig. Je zou bijna kunnen zeggen dat je ook 1,5 miljoen verschillende situaties hebt. En het hangt wel heel erg af van de specifieke situatie van, nou ja, wat voor een werk je doet en wat voor een sector. Hoeveel autonomie je ook in dat werk hebt. Dat is een hele belangrijke, want vanaf 1 januari gaat de Belastingdienst met name kijken naar die schijnzelfstandigheid. Dat dan vervolgens weer gaat uitpakken, dat is op dit moment dus ook nog een beetje onzeker. En eigenlijk weten we ook niet eens precies hoeveel schijnzelfstandigen nou eigenlijk hebben in Nederland. Nee. Schattingen variëren van ongeveer 100.000 tot wel 500.000. Dus dat zijn allemaal vragen die nog een beetje boven de markt hangen momenteel. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog een beweging om het kabinet te bewegen om daarnaar te kijken van let op, het heeft ook nadelige effecten. Zeker. Buiten deze wet DBA, die, omdat er zoveel gedoe ontstond en niemand eigenlijk meer wist waar die aan toe was, dus nog steeds niet gehandhaafd is, dan al 10 jaar zo'n beetje, komt er nog een wet overheen. Die is nu in voorbereiding. Die moet nog door het hele politieke proces heen dus. Maar er wordt keihard van alle kanten gelobbyd natuurlijk, om dat zoveel mogelijk in het voordeel van wat jouw belang is te laten uitvallen. En die belangen zijn verschillend waarschijnlijk. Zeker, ja. Tom, dankjewel. Tom Opmerkens. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, druk op de weg is het niet door de zomervakantie, maar door werkzaamheden staan er wel een paar files, vooral rond Amsterdam, door de werkzaamheden aan de A10. Op de A1 komend vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer nu 5 kilometer met een kwartier vertraging. Omrijders staan in de file op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Diemen en Amstelveen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer, met daar een kwartier op onthoud. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar waren even bergingswerkzaamheden bij Werkendam. Die zijn inmiddels voorbij. Vanaf Hank staat er nog wel file met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, daar brandde een auto uit bij de afrit Den Dolder. Een en ander wordt nu opgeruimd. De vertraging vanaf de Bilt is zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Working hard and there's too little time to finish every day. I'm getting caught up in things that don't really matter that much. No matter when I am taken up, I'm a dreamer living the life I was dreaming of every day. There's no time enough, no time to rest, no time to stop. It's a world where time goes faster.

Ja, nou, als je afgaat op commissievoorzitter von der Leyen, dan doet hij het erg goed. Ze is heel erg te spreken over Hoekstra. Bij een bezoek van premier Schoof eerder deze maand in Brussel gaf ze hoog op over hoe hij het doet. Hij doet nu de klimaatportefeuille. Die heeft hij overgenomen van Frans Timmermans. En daarom moest hij vorig jaar ook naar de klimaattop in Dubai. Eind vorig jaar. En daar waren mensen ook wel te spreken over hoe hij dat gedaan heeft. Dus in Brussel staat hij er wel goed op, kun je zeggen. En luisteraar Inge die wil eigenlijk nog weten, kan bijvoorbeeld Frankrijk niet gaan dwars liggen bij een herbenoeming? Want schrijft ze, Hoekstra heeft zich daar niet zo geliefd gemaakt. Onder andere in de tijd van KLM en Air France. Nee, dat klopt. Ja, Hoekstra heeft inderdaad wel op meerdere vlakken zich niet zo geliefd gemaakt bij sommige landen. Okay, in principe gaan eigen landen over wie ze afvaardigen in de commissie. Er zitten 27 commissarissen in, namens elk EU-land één. Dus Nederland stuurt Hoekstra. Maar het zal ook wel afhangen van welke portefeuille Hoekstra krijgt. Want in het Europese parlement zijn in dit najaar hoorzittingen met commissarissen. Ja, en die kunnen het hem dan wel echt moeilijk gaan maken. Bijvoorbeeld als Hoekstra financiën krijgt. Nou, Frankrijk noemt Inge al, maar bijvoorbeeld ook landen als Italië. Daar heeft Hoekstra geen vrienden gemaakt toen hij zich als minister van Financiën in Nederland nog fel keerde tegen de coronasteun die die landen kregen. Daar hoorde Nederland echt bij de zuinige landen. Dus daar staat Hoekstra er niet goed op. Dus dat kan dan nog wel spannend gaan worden, kun je zeggen, in het najaar. Dan is er nog een luisteraarsvraag binnengekomen over een ander onderwerp waarover Ewout in de uitzending was. Het uitstel van de verhuizing van premier Schoof naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Binnenhof wordt verbouwd, dus Schoof moet het torentje uit. Maar door computerproblemen bij Binnenlandse Zaken wordt dat waarschijnlijk pas in december. Jos Remmerswaal die heeft naar eigen zeggen met verbazing geluisterd naar dit onderwerp. En vraagt zich af waarom gaat het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Schoof dus, eigenlijk niet gewoon in het katshuis zitten. Ja, Ewout, waarom niet? Ja, het zou logisch klinken inderdaad, maar het is best wel klein daar. Ik ben er zelf toevallig 2 weken geleden geweest toen het kabinet geïnstalleerd werd. Het is de ambtswoning van de premier, dus het bovengedeelte is eigenlijk gewoon een woonhuis. En daaronder heb je wel wat plek om te vergaderen. Nou, dat gaan ze dus doen met de ministerraad, maar er is eigenlijk geen plek om allemaal ambtenaren een kantoor te geven. Dus die plek is er niet. Ah, nou, helder antwoord. Ewout, dankjewel. Ja. Vaak doen verpleeghuisartsen niet direct een lijkschouwing als een bewoner na 11 uur 's avonds overlijdt. Dat gebeurt dan pas de volgende ochtend. Dan kan het lichaam niet altijd op tijd goed worden verzorgd, vertelt Brigitte Wieman van de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers. En daarover schrijft luisteraar Marcel Jongman: ik vermoed dat deze problematiek zich niet alleen bij verpleeghuizen voordoet. Bij een kennis waarvoor ik mantelzorger was, duurde het ook meer dan 8 uur voordat een lijkschouwer de overlijdensoorzaak vaststelde. Deze kennis woonde zelfstandig. Het overlijden was op een zondag. Naar mijn mening had dit ook alles met werkdruk en personeelschaarste te maken, waardoor er keuzes gemaakt moesten worden. Daarover belden we de directeur Brigitte Wieman van de brancheorganisatie nog even terug. Ik denk dat uw inschatting juist is en dat het later schouwen komt door personeelschaarste in de zorg. Ja, dus dat probleem doet zich dan niet alleen voor in verpleeghuizen. Nee. Is dan groter eigenlijk, hè? Dat is ook een helder antwoord. Ja, moet dus op meerdere vlakken dan alleen in verpleeghuizen naar gekeken worden. 3 voor de dag. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington. Daar heeft hij een ontmoeting met president Joe Biden. Als hij voldoende is hersteld, dus overigens van zijn coronabesmetting. Als de ontmoeting doorgaat, dan is het het eerste optreden van Biden sinds hij bekend maakte dat hij zich niet verkiesbaar stelt als president. Netanyahu die spreekt morgen nog het Amerikaanse congres toe. Tourwinnaar Tadej Pogacar rijdt vanavond mee in de profronde van Surhuis-Terveen. Dat is vermoedelijk het enige wielercriterium waar Pogacar aan de start verschijnt. De Belg Jasper Philipsen, die 3 etappes in de Tour de France won, is ook van de partij. En het Spaanse parlement stemt over een wet die de Canarische eilanden moet ontlasten. Daar komen steeds meer migranten aan, vooral vanuit West-Afrika. En dat is een bijzonder gevaarlijke tocht over de Atlantische Oceaan. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, wat is het idee van deze wet? Ja, het is eigenlijk een soort van spreidingswet, hè? Maar dan gaat het hier in Spanje dus over minderjarigen die aankomen op de Canarische eilanden. Vooral vanuit Afrika dus met bootjes. In de afgelopen jaren komen er steeds meer van dat soort jongeren aan zonder ouders. En tot nu toe moesten ze tot hun 18e worden opgevangen op de eilanden. Maar het zijn er dus zoveel dat die lokale overheid nu zegt, nou ja, we kunnen het niet meer aan. En dus Madrid heeft gevraagd of die kinderen kunnen worden opgevangen op het vasteland. Het idee zou dus zijn dat ze dus verspreid worden over het hele land. Maar ja, de vraag is dus of vandaag genoeg mensen voorstemmen. Ja, want hoe ligt dat in het Spaanse parlement? Nou, politiek gezien ligt dit echt heel erg gevoelig. En de vraag is eigenlijk vooral wat de grootste oppositiepartij gaat doen, PP. Want aan de ene kant regeren zij op de eilanden en heeft die tak van de partij ontzettend voordeel bij die wet. Maar aan de andere kant moeten ze ook nog samenwerken met het radicaal rechtse Vox. En die ziet dat dus totaal niet zitten. Dus het is echt nog wel de vraag wat er vandaag gestemd gaat worden. Maar vanuit de Canarische eilanden is dus de druk wel groot om het wel voor elkaar te krijgen, omdat het water hen echt wel aan de lippen staat. Ja, zeker. Vanuit de Canarische eilanden is die vraag ontzettend groot. Ik was er, begin dit jaar was ik er. En je zag ook wel, de mensen die ik sprak vertelden, de afgelopen jaren komen er ook echt steeds meer van dit soort jongeren aan. En dat is vooral omdat ze weten ook dat wij hier helpen. En dus eigenlijk worden ze ook door hun ouders deze kant op gestuurd. En dat is ook een van de dingen waar Vox dus op tegen is. Die zegt, op het moment dat we gaan spreiden, ga je dat probleem nog meer krijgen. Maar ja, PP, die regeert ook op de Canarische eilanden. En die tak van de partij heeft er dus voordeel bij op het moment dat het wel verspreid wordt. Want ze kunnen daar simpelweg niet meer aan. Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Zometeen spraakmakers, Roos. Roos? Ja, daar ben ik. Zometeen stand.nl natuurlijk om 9:30. En de stelling vandaag is, we moeten alert blijven op corona, want dat virus is al een opmars bezig. Dat zometeen bij Roos Abelman in stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.